1. Het NOS-journaal. Besmette zorgmedewerkers mogen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder het personeel toch werken. Alleen als het echt niet anders kan, staat in een nieuw advies van de Federatie Medisch Specialisten. Het personeel moet dan, als het even kan, niet worden ingezet bij afdelingen met veel kwetsbare patiënten. Vanaf maandag worden in het Curaçao Medical Center weer reguliere operaties uitgevoerd. Vanwege de hoog opgelopen werkdruk en personeelsuitval werden sinds een paar weken alleen de hoogst noodzakelijke operaties gedaan. Inmiddels staan bijna 1900 mensen op Curaçao op de wachtlijst. Scholen in Vlaanderen willen compensatie van de overheid voor de hoge energierekening. Omdat ramen in de klas open moeten blijven vanwege corona, wordt er extra gestookt. Door de gestegen gasprijs loopt de rekening behoorlijk op en kunnen scholen minder investeren. En bij onderzoek naar tientallen jaren oude bloedmonsters is een onbekende HIV-variant ontdekt in Nederland. Die is besmettelijker en leidt sneller tot de ziekte AIDS. Maar de mutatie is wel prima te behandelen met de huidige medicijnen, zeggen wetenschappers. Ze denken dat de variant eind jaren 80 voor het eerst opdook. Het weer dan nog, bewolkt, soms motregen, ongeveer 8 graden. Aan zee waait het flink. Vanmiddag trekt er ook regen over het land, mogelijk met natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar lag glas op de weg tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. U hoorde het. In de zorg wil men dus, als de nood echt aan de man komt, besmet personeel inzetten. Dat advies geeft het expertise-team infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. Spraakmaker vanochtend is oud-hockeycoach en innovatiecoach Mark Lammers. Goedemorgen. Goedemorgen. Begrijp jij deze afweging, deze overweging? Zijn we al zover? Ja, als het moet, dan moet het blijkbaar. Ik neem aan dat ze heel voorzichtig met hun personeel omgaan. Dus zal het verantwoord zijn. Ja, het gaat niet met kankerpatiënten. Daar gaan ze het niet mee doen. Oké, ja, dat is misschien kwetsbaarder bedoel je. Ja, precies. Nou ja, als je in het ziekenhuis ligt, ben je sowieso kwetsbaar. Ja, het kan zijn. Een gebroken been is wel anders natuurlijk dan een kanker. Voor het Mediaforum is hier alvast columnist en presentator Catharine Keil. Goedemorgen, Catharine. Goedemorgen. Welkom. Je hoort het ook meer in andere sectoren al, hè, deze geluiden. We komen dan steeds meer bij het gevoel, nou, aan het werk, hup. Ja, nou ja, weet je wat het punt is? Als er zoveel mensen ziek zijn, dan moet op een gegeven moment moet het allemaal wel blijven draaien natuurlijk. Ja. Dus ik begrijp ook wel dat zo'n beslissing uit een soort van wanhoop genomen wordt. Ik denk dat er geen andere oplossing is, anders zouden ze het niet doen. Maar ik moet er eerlijk gezegd niet zo erg aan denken dat als ik in het ziekenhuis lig met een gebroken been, dat er dan iemand met corona aan mijn bed staat, ja. Hmm. Maar die is goed ingepakt, hoor. Dus ja. Denk je dat ja, dan wel dat zo is? Wel, is? Oh, dat is wel een idee, ja. En dat is ook al wel de bedoeling is verantwoord, is uitgesproken. Goed, in Stappen.nl gaan we naar Rotterdam. Want moet die stad ruim baan geven aan Jeff Bezos? U weet het, de rijkste man van de wereld houdt de gemoederen in die stad ver daarbuiten bezig. Zelfs de New York Times heeft het erover. Voor de doorgang van zijn superjacht moet de hefbrug ontmanteld worden. Veel stadsbewoners zijn boos en vrezen dat dit dan vaker gaat gebeuren. Aan de andere kant levert de bouw van dit soort superschepen Nederland veel geld op. De stelling is vanochtend: de ophef over het superjacht van Jeff Bezos is overdreven. Praat mee met Stand.nl. Op 0800 1101. Ik dacht eerst aan de 1 april grap, eerlijk gezegd. Ja, het is natuurlijk ergens wel bizar dat als je geld hebt of als je machtig bent in de wereld, dat iets als de hef voor je weggehaald kan worden. Nou, ontmantelen is een iets te groot woord. Hij komt gewoon terug. Oh, nou ja, dan is het toch best, hoort een beetje bij de stad. Nee, ik vind het heel mooi, de hef. De stoerste brug, denk ik, van Rotterdam. Laat hangen, laat ze rusten, ze is met pensioen. Het is echt niet zo dat je nu kan zeggen, hij gaat er 1-2 keer per jaar uit. Money makes the world go round, hè, zeggen ze. Ik hoop met recht dat hij goed teruggehangen wordt. Dat vind ik wel belangrijk. Grote onzin natuurlijk, hè. Voor ons zou ze dat niet doen, gewone mensen. De stelling vanochtend is: de ophef over het superjacht van Jeff Bezos is overdreven. Onze spraakmaker vanochtend, oud hockeybondscoach Mark Lammers en innovatiecoach. Heb jij iets met dit soort schepen, dit soort jachten? Ja, ik heb vaak te maken met lezingen of presentaties ook met deze bouwers. En het is echt heel mooi werk. En het is ongelooflijk hoeveel mensen er ook werken. Duizenden mensen werken aan die jacht. Dus ik vind de ophef een beetje te overdreven. Omdat er heel veel werk ligt. Mensen daar in de buurt hebben ook een baan en hebben werk. En als dit... ja, 1 of 2 keer gebeurt, dan moet het toch kunnen. Wordt het 3 keer, bij ons is het altijd een patroon. En dan moet je echt een oplossing vinden. En dan vind ik dat die scheepswerven maar op de Maasvlakte moeten gaan. Ja, nou, dat schijnt nogal ingewikkeld te zijn, ook qua investeringen. En heel veel geld te kosten. En als je het hebt over de werkgelegenheid. Deze werf staat geloof ik in Alblasserdam, van dit schip. Die mensen moeten dan ook allemaal mee verhuizen. Ja, goed, maar ja, je hebt wel een goede baan. En ik denk dat als dat op langere termijn een oplossing is, samen met de gemeente, dan heb je daar ook subsidies. En ik moet zeggen, die bedrijven verdienen echt heel veel geld. Het gaat heel goed in die markt. Alle schepen worden door hun gebouwd over de hele wereld. Ze kunnen de vraag ook niet aan, hè? Nee, maar dat is natuurlijk ook wat in Nederland, vind ik, altijd waar wij goed in zijn. Daar moeten we trots op zijn. Ja, ik heb met hockey nog nooit een wedstrijd gewonnen op mijn zwakke punten. Dus laten we nou niet onze sterke punten, waar we goed in zijn, is die innovaties op die jachten. Laten we dat nou behouden en daar voorzichtig mee omgaan. En desnoods ga je naar de Maasvlakte, dan kun je meteen de zee op. En dan groeien we ook door. Hè? Dan groeit zo'n bedrijf ook door. En ik denk dat voor iedereen dat beter is als je als bedrijf, zeg maar, doorgroeit en verhuist. Ja, en het argument dat met geld niet alles te koop moet zijn en dat je dat niet moet willen. Hoe sta je daar tegenover? Of vind je dat dan Hollands kleingeestig geneuzel? Ja, dat vind ik klein denken. En nogmaals, als dat 1 keer gebeurt in de 5 jaar, dat zo'n brug even losgekoppeld moet worden en daarna weer terug. Het is niet zo dat die brug helemaal weggaat. En nogmaals, als het 3 keer is, dan is het bij ons een patroon vaak. En dan moet je echt op lange termijn iets gaan bedenken. Ja. Catharine Keil, ben jij wel eens op zo'n schip geweest? Ja, ik ben wel eens op zo'n schip geweest. Ja, nou, niet zo groot als dit. Nee. Maar hoeveel meter was die dan? Deze is 163. Het is een typische mannenvraag. Ja, ik weet nooit hoe lang een boot is. Je hebt het toch over dit soort boten? Dat zijn toch ook mannen dingen? Ja, dat is misschien wel zo, ja. Ja, nou weet je, het punt is, en ik begrijp dat ook wel van, zeg maar, de mensen, dat die extreme rijkdom, dat staat gewoon tegen, snap je? Ja. Ik ben een keer in Zuid-Frankrijk geweest, er lag een prachtig schip en er stond iemand het dek te dweilen. Dus ik zeg, goh, hoor jij bij de bemanning? Ja, ik hoor bij de bemanning. En van wie is deze boot dan? Ja, van een Arabier. Oké. En heb je die wel eens gezien? Dus jij was op een schip en je sprak een bemanninglid aan en je wist niet van wie dat schip was? Ja, hij heeft de naam genoemd, maar de Arabische naam was moeilijk te onthouden. En toen zei ik, en heb je die man wel eens gezien? Nee, die man had die boot daar liggen. Die ligplaatsen kosten iets van €10.000 per dag of zo. En die man was nog nooit op dat schip geweest, een jaar lang. Ja, dat vind ik toch eigenlijk zo walgelijk. Ja. Voor de liefhebber, ik geloof dat het schip van Jeff Bezos voor €4 miljoen per week te huur is. Oh, dus nou. Ik zou zeggen 0800-1101 of reageer via stand.nl als u interesse heeft. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen reacties. Bieke Nijs die zegt dat de gemeente Rotterdam meteen spijkers met koppen moet slaan. Laat hem niet alleen betalen voor het in- en uit elkaar halen van die brug, maar meteen een opslag vragen van een paar miljoen en van dat geld de brug verder opknappen of het geld besteden aan schuldhulpverlening. Goed idee. Ja, constructief. En een beller denkt dat we vanmiddag bericht krijgen dat het om een publiciteitsstunt gaat. Wanneer je normaal een boot vervoert, hou je de mast eraf, zegt hij. En elke botenbouwer houdt daar rekening mee. Schijnt niet helemaal waar te zijn met de moderne technieken die op dit schip van toepassing zijn. Els Bertus van Kempen vindt het een slechte zaak dat een rijksmonument wordt ontmanteld voor de doorvaart. Maar de afmetingen waren bij de bouw vanaf het begin bekend en dus kan je de klant daar niet verantwoordelijk voor houden. We gaan naar de bellers. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat vindt u? Overdreven gedoe dit? Of is het wel een beetje terechte verontwaardiging? Nee, het is wel terechte verontwaardiging. Ik vind als je nou zo'n inventief schip ontwerpt, dan hou je er ook rekening mee dat er een onderdeel aan stuk kan gaan. En een kwetsbaar onderdeel van een zeiljacht is de mast. Ja. Ik bedoel, de bliksem kan erin slaan. Er kan, met harde storm kan de mast knakken. Dus die moet vervangbaar zijn. Dus ik zeg nou, even het huiswerk overdoen. Die mast demontabel maken. Marsjes strijken. Ja. Boot eronder door. Marsjes er weer op. Ja. En vrolijk gaan zeilen. Ja, je zou zeggen, dat moet toch mogelijk zijn dat je een app hebt op je telefoon dat je even je masten omlaag kunt. Nou, dat mag voor mij met een liertje of een hydraulische cilinder. Maar dat moet toch te maken zijn. Ja, goed. Nou is die brug eerder ook al uit elkaar gehaald. Bezos betaalt het zelf. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, waarom niet? Dat zou je kunnen zeggen. Maar dan ga je alle inventiviteit ook uit de weg. Want dan zoek je eigenlijk de weg van de minste weerstand. Mm-hmm. En daar heb ik wel een beetje moeite mee. Ja. Want wat wordt dan de grens? Ja, het is meer eigenlijk bij u een soort ergernis en een principe kwestie dan dat er werkelijk, hoe zeg je dat, een reëel argument is om het niet te doen. Nou, ik vind als je een brug uit elkaar kan schroeven, dan kan je toch ook een mast demonteren? Ja, nou ja, dat schijnt op deze boot, dit schip, niet te kunnen. Nou, dan is dat een ontwerpfout. Mm. Ja. Als de motor van mijn auto ook een nieuwe motor in, dan gooit die hele auto toch niet weg. Nou, het schijnt best lastig te zijn om spullen te repareren, hoorde ik van de week. Nou, ik heb er geen moeite mee. Met ik doe het graag. Wel. Goed, meneer Van der Valk, het is mij duidelijk. Het is voor u echt wel een principe dingetje. Janine van Ooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, waar staat u in deze discussie? Nou ja, ik heb het de afgelopen dagen echt een beetje met verbazing en af en toe zelfs hoofdschuddend allemaal aangezien. Ik heb me echt verbaasd over die ophef en me echt ook afgevraagd, staat dat nou voor de algehele boosheid in de maatschappij, dat iedereen zich daar zo druk over maakt? Ik ben een nuchtere Noorderling van origine en dacht ook dat Rotterdammers dat waren. En ik denk, die brug kan, als die brug zonder schade gedemonteerd kan worden en weer gemonteerd worden, meneer Bezos betaalt het, dan denk ik, prima, waar maken we ons druk over? Dan denk ik vaak, ook bij andere dingen hoor, dan denk ik, doe iets leuks met je leven. Ga wandelen, ga fietsen, ga prachtige foto's maken als die brug daar, als die boot daar straks, of dat schip straks door die brug gaat. Ik denk dat je maar één keer in je leven zo'n prachtig schip ziet. En dan denk ik, geef daar een positieve draai aan. En ik heb wel bij dit hele verhaal gedacht van, misschien zou iemand meneer Bezos in overweging kunnen geven als dit zoveel ophef veroorzaakt, om misschien iets leuks voor de stad Rotterdam nog te doen. Ja. Er is vast altijd iets te vinden. Ja. Dus u heeft geen last van de gevoelens van, hè, bij veel mensen, nee, van als je maar geld hebt, is alles te komen. Boosheid, dan lees ik van, ja, dat mensen eieren willen gaan gooien naar dat schip. Dan denk ik van, er zijn echt op dit moment toch dingen waar we ons veel bozer over zouden moeten maken. Mm, ja, nou goed, die laat ik wel even liggen. Energie. Maar je kunt ook zeggen, het is wel een goed soort van ventilatie dan, toch? Dan hebben we iets waar we heel boos over kunnen worden en ons afreageren. Dat lucht dan ook weer op. Ja, maar er zijn serieuze dingen om je boos over te maken. De toeslagenaffaire, de manier waarop de Groningers worden. Om maar even wat dossiertjes te noemen. Mevrouw Van Ooyen, serieuze dingen. Ja, hartelijk dank, ik begrijp het. Ik ga naar Robert Simons, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Er is wat verwarring over die vergunning. Abu Taleb zei, er is nog helemaal geen aanvraag gedaan. De gemeente communiceerde eerder dat die er wel degelijk was. Hoe zit het nou eigenlijk? Nou ja, kijk, alle ophef over de hef is gewoon ontstaan doordat de gemeente natuurlijk op een bizarre manier communiceert. Eerst lezen we dat de projectleider van bij de gemeente dit heeft besloten. En ook aanhakend op de discussie. Kijk, er is een hele eenvoudige oplossing. Dat heeft die projectleider ook al in de media aangegeven. Het schip kan gewoon afgebouwd worden met de mast achter de brug, om het maar zo te zeggen. Wat ik las, dat hij zei van, ja, het is alleen niet praktisch. Nou, ik denk, probleem bijna opgelost. Maar vervolgens, ik ga er dan toch voor uit dat zo'n ambtenaar namens het college spreekt bij zo'n zaak waarvan je van tevoren op je klompen kunt aanvoelen dat grote ophef gaat veroorzaken. Omdat het beeld ontstaat natuurlijk dat voor geld alles te koop is. Mm-hmm. Vervolgens horen onze burgemeester uit Colombia, ja, niks aan de hand, er is nog geen besluit genomen. Ja. Nou ja, dan is natuurlijk de verwarring compleet. In ieder geval bij onze fractie en ik denk bij veel andere raadsleden in Rotterdam ook. Mm-hmm. Ja, wat is er nou eigenlijk besloten? Wat is er nou aan de hand? Misschien moeten ze eerst eens op communicatietraining gaan bij de gemeente. Mm. En nogmaals, de oplossing is redelijk eenvoudig. Bouw het jacht gewoon af achter de brug. Het is al vele malen gebeurd. Kan ook. Dat is ook wat die projectleider ervan zegt, die er blijkbaar bij betrokken is en namens de gemeente spreekt. Dan is iedereen blij. De hef kan gewoon in deze stand blijven. En Bezos kan met zijn bootje straks Rotterdam uitvaren. Ja, dus vaar die boot onder die brug door zonder masten. Zet die masten er later op en dan is het probleem opgelost. Maar het probleem van de communicatie is nog niet opgelost. Want is er nou wel of niet een vergunningsaanvraag gedaan? Nou ja, dat is een goede vraag. Volgens de projectleider wel. Ik heb het net nog even nagelezen in de mediaberichten. Volgens onze burgemeester blijkbaar niet. Dus niemand weet het. Maar volgende week donderdag zullen wij het college daar vragen over stellen of ze nou ons kunnen uitleggen en de Rotterdammers ook hoe het nou echt zit. En dan is het mogelijk een storm in een glas water geweest. Ja, goed, we gaan dat zien. Is het eigenlijk een slechte zaak voor Rotterdam als die ontmanteling wel degelijk nodig is en als daar een vergunning wordt gegeven? Ja, kijk, het is natuurlijk wat wij ook heel erg belangrijk vinden is de werkgelegenheid. Dat dus is dan het argument, hè? Uiteindelijk wordt gegeven omdat ze het niet willen of niet kunnen om dat schip af te bouwen. Ja, het zij zo. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt, dat dat schip niet afgebouwd kan worden achter de brug. Ik heb zelf ook een maritieme achtergrond. Ik heb 11 jaar gevaren op de Grote Vaart, dus ik weet er iets vanaf. Ja. Dus ik denk, laten we voor de elegante oplossing gaan. Dan is alle ophef gewoon behoort tot het verleden. En dan kunnen we trots zijn dat in onze regio weer een mooi stukje maritiem stukje... zo'n mooi jacht is gemaakt. En daar verdienen ook veel mensen een boterham aan. En dat is ook belangrijk. Goed. In ieder geval eerst maar eens even helder krijgen of die vergunning aanvraag er nou ligt of niet. Hartelijk dank, Robert Simons. Astrid Kokkeloren, zeg ik dat goed? Kokkeloren, raadslid van GroenLinks in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Met ook de portefeuille buitenruimte. GroenLinks heeft een spoeddebat aangevraagd. Hè? Wat willen jullie daarin bespreken? Nou, wij willen weten hoe die financiële constructie eruit ziet die deze ontmanteling van de hef mogelijk maakt. Ja, en die financiële constructie is toch gewoon dat Jeff Bezos betaalt? Nou ja, dat wordt nu verteld. Maar wij zijn wel benieuwd hoe het tijdelijk verlies van een rijksmonument wordt meegewogen. Ja. En of de wethouder bereid is nog meer monumenten af te breken voor mensen met veel geld. Ik denk dat u op de lijn zit dat er geen vergunning moet komen om de hef even uit elkaar te halen, of wel? Of niet? Of wel? Of nee, niet? Kijk, wij vinden dit is een Rotterdamse icoon. En het is wat GroenLinks betreft echt een brug te ver om dat af te breken voor een Amerikaanse miljardair die met een zak met geld komt zwaaien. Ja. De hef is een monument. Die is in 2017 grootschalig gerenoveerd. Mm-hmm. Met de belofte van de gemeente dat die niet nog een keer ontmanteld zou worden. En wij snappen dus niet waarom dat nu wel overwogen wordt. En ik vond eigenlijk dat een inspreker, een beller hiervoor het heel mooi zei. Ja. Voor ons zouden ze dat niet doen, gewone mensen. En dat is toch een principieel ding. Waarom ga je nou voor een miljardair dat zo'n Rotterdamse icoon uit elkaar halen? Ja, nou, daar heb ik even... ik heb me een beetje ingelezen. Ik las ergens dat het schip is zo'n 50 meter lang en 9 meter breed en 550 ton zwaar. En is het heel ingewikkeld om die brug uit elkaar te houden? Het antwoord was, nou, dat valt wel mee. Dat zei Peter Lenier, hij is eigenaar van Bonnemees. En zij hebben eerder al die brug uit elkaar gehaald. Iedereen doet er heel ingewikkeld over, maar het is een vrij eenvoudig te hijsen object. We hebben hem al 2 keer in onze takels gehad. Dus het valt allemaal wel mee. Kost een dagje. Een dagje werk is het. Weet je wie ik hier enorm mis? Guylaine, niet om jou, maar Guylaine is een enorme fan van de hef. Die heeft zelfs een foto van de hef in haar huis hangen. Ja, dat klopt, ja. Dus ik had wel eens willen weten wat zij daar nou van vindt. En natuurlijk een Rotterdams hart. Ja. Maar goed, even mevrouw Kokkelkoren om toch nog even dat erbij te halen. Want het valt dus eigenlijk wel mee, volgens deze meneer die dit eerder heeft gedaan, het uit elkaar brug. Ja, maar goed, dit is een rijksmonument, historisch erfgoed. Mm-hmm, ja. Dus het kan technisch allemaal wel kunnen. Maar je moet gewoon met de nodige zorg voor onze Rotterdamse iconen omgaan. Ja. En het principe dat je dat voor een jacht van een miljardair op het spel wil zetten, dat vind ik gewoon principieel verkeerd. Mm-hmm. En bovendien, zoals zojuist ook al is aangegeven, er zijn gewoon andere oplossingen mogelijk. Ja. En dan vind ik de beweging ook niet goed. Ja. Weet u eigenlijk of er een vergunningsaanvraag ligt of niet? Hoe dat zit? Nee, wij hebben dus dit debat aangevraagd om die vragen te kunnen stellen. Ja, ik vond trouwens de suggestie van misschien moet je gewoon meteen een paar miljoen opslag vragen. Dat vond ik nog niet eens zo'n gek idee. Kijk, dat soort, hoe dat zo'n aanvraag gewogen wordt, dat is voor ons van belang. Ja. Maar kijk, dit is ook een man die zijn geld verdient door structureel uitknijpen van personeel, het ontwijken van belastingen. Moeten we daar nou ons mooie rijksmonument voor afbreken en weer opbouwen? Ja, het is voor u echt een principe kwestie. Hè? Betekent dat ook dat u gehoor gaat geven aan de oproep om eieren te gooien naar dat jacht als hij straks passeert? Staat u ook daar langs de kade? Nou, ik heb dat gelezen en ik moest er wel een beetje om glimlachen, eerlijk gezegd. Ja? Waarom? Ik vind dat raar, eerlijk gezegd, hoor. Sorry. Moet je nagaan wat voor indruk wij maken in het buitenland dan? Nou, het laat iets zien van het sentiment van zo'n man die hier komt. En weet je, wat zegt dat? Gaan we voor een volgende aanvraag een van onze andere monumenten afbreken? Ja, nou, afbreken, even ontmaskeren en dan weer. En wat gaat u doen met alle banen die dan weggaan? Precies. Want die rijke mensen praten over nu heel positief over Nederland. Ja. Die gaan ergens anders de boot laten maken. En bent u al uw inwoners hebben geen baan meer. Ja. Dat waag ik te betwijfelen. Kijk, Rotterdam heeft soms te veel respect voor geld. Kijk, wanneer gaan je principes stellen? Die balans is soms een beetje zoek. Rotterdam hoeft zich niet zo kalumeerachtig te gedragen. Ja, maar ik hoor u net ook zeggen dat u er geen bezwaar tegen heeft om wat miljoentjes meer te vragen. Dus hoe zit het dan met uw principes? Nou, ik gaf aan, ik hoorde die suggestie van iemand die zei van ja. Dan als je zoiets zou overwegen, dan moet je dat in een goede balans doen. Hm. En een Rijksmonument uit elkaar halen. Het is mij duidelijk. En de moet posities, wel echt iets duidelijk tegenover precies, staan. De posities zijn ook duidelijk, mevrouw Kokkoren. Hartelijk dank, raadslid van GroenLinks in Rotterdam. Bart Kuipers. Goedemorgen. Goedemorgen, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit. Misschien kunt u ons helderheid verschaffen, want er wordt gesproken over werkgelegenheid en dat het zo belangrijk is voor de portefeuille. Wat levert dit eigenlijk op als je de kosten en de baten tegen elkaar afweegt? Ja, nou precies. Hè. De gewone man die op zo'n scheepswerf werkt, de toeleveranciers, nou, hè, de Nederlandse sector van een superjachtbouw, die is goed voor een omzet van bijna 2 miljard, 3.500 directe banen. En Oceanco, de producent, is daar één van. En ja. Dan moeten we ook nog niet het werk vergeten wat de ontmanteling, het is maar een dagje, dus ik zie het zelf als een grote meccanodoos, zo'n brug. Een paar schroeven eruit halen, eruit takelen en er weer inzetten. Dus ik vind het wel meevallen. Mm. Wat het principe zou zijn, wat ik erg zou toejuichen als ik GroenLinks was, dat deze meneer Jeff Bezos, waarvan wij allen van zijn diensten gebruik maken als e-commerce, dat hij een zeilboot laat bouwen. En ja, dat is toch eigenlijk heel mooi voor het milieu, dat een superjacht met zeilen wordt uitgerust in plaats van met een motor. Dus, zit er geen motor in dan? Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, die zal er ook in zitten, maar dat hij inderdaad ondersteund wordt door zeilen, dat is toch heel erg mooi. Ja. En ik ben het ook wel helemaal eens met de vorige sprekers, dat je inderdaad moet zeggen van, goh, kan dat in de toekomst niet op een andere plek? Mm-hmm. Bijvoorbeeld de haven van Schiedam. Ja, daar, of op de Tweede Maasvlakte? De crew van dat soort schepen moet ook ergens, als zo'n schip wordt bijvoorbeeld terugkomt voor onderhoud. Kijk, het is heel belangrijk dat die schepen hier gebouwd worden. Want Jeff Bezos kan kiezen uit de hele wereld. Maar hij kiest voor Nederland. Ja. Wegens de. Nou, wat ook het mooie is, die schepen komen terug voor onderhoud. Dus je kan ook zeggen van al die schepen die worden om de zoveel jaar onderhouden. Moet de hef dan weer even uit elkaar gehaald worden. Ieder half jaar, Nou, eens in de 10 jaar of iets dergelijks. Okay. Dus je zou misschien wel, als die zeilboten een trend worden, daar inderdaad aan de goede kant van de hef een faciliteit voor kunnen ontwikkelen. Ja, want dat begrijp ik toch maar niet helemaal. Ik bedoel, het oer nog over dat we niet van tevoren, de bouwers en iedereen die hierbij betrokken is, niet van tevoren bedenkt dat schip daar straks niet onderdoor kan. Ik bedoel, je weet toch wat je gaat bouwen. Je hebt een ontwerp liggen. Je weet, daar staat die brug, daar kunnen we straks niet doorheen. Misschien moeten we het niet even op een andere plek doen. Maar is dat dan zo ingewikkeld? Dat is precies wat ik zelf ook dacht. Als je zo'n schip ontwerpt, dan is de eerste gedachte van, past die wel door de hef? Ja. En ja, misschien zijn er al veel eerder contacten geweest waarvan men zei van, dat is niet zo'n probleem. Omdat ik dat ook begrepen heb. U heeft uw huiswerk gedaan. Ik zat er zelf ook even in te lezen. Dat klopt. Het is een klusje. Zeker voor dit soort technische bedrijven. Ik denk dat je het inderdaad voor de gewone man doet die de werkgelegenheid op dat soort jachthavens jachtbouwers. Hmm. Daarom vind ik, je doet het niet voor Jeff Bezos, maar je doet het voor de werkgelegenheid. Dit is het deusje van de zalm van de Nederlandse maritieme industrie. Ja. Als toeleverancier of als jachtbouw kun je eigenlijk voor twee hele belangrijke klanten bouwen. Dat is de Nederlandse marine. Die heeft hele hoge eisen. En dat zijn dit soort klanten. En ik denk ook dat je het schip los moet zien van de klant. Hè? Want er zijn nog wel meer niet zulke hele fijne mensen die dat soort jachten bouwen. Hè? Er zijn mensen die zoveel geld hebben. Dan is er per definitie iets mis als je zo'n jacht bouwt. Maar ook Steven Spielberg heeft er eentje laten bouwen. Steve Jobs. En dat zijn toch allemaal gerespecteerde mensen. Ja, oké. Okay. Nou is het zo dat dat bedrijf en dit soort schepenbouwers de vraag eigenlijk niet aankunnen. Hè? De allerrijkste ter wereld azen al een tijdje ook op een vaste ligplaats in Rotterdam. Want Rotterdam ligt heel prettig. Namelijk vlakbij Scandinavië, waar het prachtig varen is. Zou het niet eens tijd worden voor een enorme luxe miljonairshaven, zeg maar, buiten Rotterdam, zodat we die schepen daar kunnen leggen en dat we daar dan ook alle faciliteiten creëren? Nou, er zijn ook allerlei plannen geweest. Omdat, en het onderhoud? Een onderscheid maken tussen lichtplaatsen. Dus dat soort miljardairs naar Rotterdam komen en hier bij wijze van spreken feest gaan vieren. Mm-hmm. Of plekken waar je die schepen inderdaad gaat onderhouden. En als ze groter en groter en groter worden met grotere masten. Dit is niet het eerste zeilschip wat Oceanco heeft gebouwd met gigantische masten. Yeah. Ja, dan moet je inderdaad denken aan bijvoorbeeld in Vlaardingen, waar nog plannen zijn. Er is een depot met waar allerlei vergiftigde aarde in zit, is ingestort. Wat nog ontwikkeld kan worden. Dus je hebt wel plekken in de Rotterdamse haven waar je een reparatiewerf voor dit soort schepen zou kunnen doen. Nou, daar ligt natuurlijk ook Damen. Damen is ook een bouwer van dit soort jachten. Die zou daar misschien ook wat kunnen doen. Dus er zijn wel plekken in de Rotterdamse haven waar je het onderhoud zeker kan doen aan de goede kant van dit soort... Even rekening mee houden dan. Ja, precies. En dat het zeilschepen worden, ja, als dat een trend is, dat draagt dan toch een klein beetje bij aan het Greta Thunberg-gevoel, die ook met zo'n zeilschip van Europa goed naar de Verenigde Staten is gegaan. Ja, daar kun je over twisten. Ik denk niet dat GroenLinks dat beaamt. Maar goed, hartelijk dank, Bart Kuipers, haven-econoom aan de Erasmus Universiteit. Tot slot nog even naar Evert. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de ophef overdreven of gaat u er lekker in mee? Nee, ik denk dat hij wel wat overdreven is. Het is ook niet zo lang geleden dat bijvoorbeeld Corendon volgens mij een vliegtuig over de A2 moest vervoeren en dat heel de A2 afgesloten werd om zo'n ding in de voortuin te zetten. Wat op zichzelf genomen ook een bizar project was. En ik denk dat in dit geval de kift heel erg meespeelt. En dan heb ik het even tegen de mensen die zich zorgen maken om de hef. Ja. Dan zou ik zeggen, joh, wees blij dat je nou enorme aandacht hebt. Tegen GroenLinks zou ik zeggen, dit is de enorme kans om het geld terug te halen van Jeff Bezos. Eén telefoontje naar Oceanco. Check eens even of zij niet de rekening gaan betalen. En als het Jeff Bezos hem echt zelf betaalt, dan zou ik zeggen 300% heffing met de knipoog naar de naam van de brug erbovenop. En glimlachend langs de kant gaan staan en bedenken dat hij er heel veel geld voor heeft betaald. En zoals de vorige spreker al zei, dat gaat gewoon lekker de Nederlandse economie in. Dus koppel het een beetje los van die man. Okay. En pak hem terug, dit is onze kans. Oké, hartelijk dank Evert. De ophef over het superjacht van Jeff Bezos is overdreven. 57% is het daarmee eens. In Museum Voorlinde een splinternieuwe collectie tentoonstelling. Art is the antidote. Boek nu je kunstbooster op voorlinde.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. En ook in Museum Voorlinde, Picasso en Giacometti. Nog tot en met 13 februari. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Bestel ook je hardloopsokken op Sockwell.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Bestel ook je wandelsokken op Sockwell.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Nu, in het Rijksmuseum van Oudheden. Keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Over een paar uur beginnen de winterspelen in Beijing. Wij gaan straks alvast even warm draaien in het mediaforum. Want na de ophef over mensenrechten richten de media zich nu op de sport. Het is een patroon. En vandaag is het Wereldkankerdag. En we bespreken met onze mediaforumleden hoe we tegenwoordig met de ziekte omgaan in de media. En dat doen we met spraakmaker en oud-hockeycoach Mark Lammers, presentator en columnist Catharine Keil. En nu ook chef digitaal bij het AD, Jaap van Zessen. Nu is het NOS Journaal met Juri Stubenitski. De GGD heeft zijn zaken op privacygebied nog altijd niet goed voor elkaar. Dat meldt de Gelderlander. Volgens de krant kon een oud-medewerker anderhalve maand nadat hij uit dienst was gegaan nog steeds inloggen in de coronasystemen van de GGD. Hij kon persoonsgegevens bekijken van alle Nederlanders. Verder kregen nieuwe medewerkers in de regio Arnhem-Ede in de klas vertrouwelijke gegevens te zien. De GGD's liggen onder het vergrootglas bij de privacywaakhond, toen vorig jaar bleek dat er werd gehandeld in adresgegevens en BSN-nummers uit de coronasystemen. Rusland wilde volgens de VS een nepvideo maken waarin Oekraïense militairen Russisch sprekende mensen onder vuur nemen. Het filmpje zou dan de aanleiding zijn om Oekraïne binnen te vallen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. One possible option the Russians are considering involves the production of a propaganda video. A video with graphic scenes of false explosions and images of destroyed locations or military equipment, entirely fabricated by Russian intelligence. Volgens de Amerikanen brengen ze dit nieuws nu naar buiten om te voorkomen dat Rusland het plan op deze manier uitvoert. Reddingswerkers in Marokko zeggen dat ze nog 3 à 4 meter verwijderd zijn van het jongetje dat vastzit in een put. Hij viel er bijna 70 uur geleden in en zit vast op een diepte van 35 meter. Via slangen krijgt het jongetje van 5 water en zuurstof. Besmette zorgmedewerkers mogen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder het personeel toch werken, maar alleen als het echt niet anders kan. Dat staat in een nieuw advies van de Federatie Medisch Specialisten. Ze moeten dan, als het even kan, niet worden ingezet bij afdelingen met veel kwetsbaren, zoals kankerpatiënten. Scholen in Vlaanderen willen dat de overheid helpt bij het betalen van de energierekening. Vanwege corona moeten ramen in de klas open blijven en staat de verwarming hoger. Door de gestegen gasprijs lopen de kosten op en kunnen scholen minder investeren in bijvoorbeeld nieuwe atlassen en stoelen. Ook zeer hooggelegen gletsjers merken de gevolgen van klimaatverandering. Onderzoekers zagen dat er bij de hoogste gletsjer ter wereld, die op Mount Everest, de afgelopen 25 jaar zo'n 55 meter ijs is verdwenen. Het verdwijnen van de gletsjer kan flinke gevolgen hebben voor mensen die er wonen, zegt een gletsjerdeskundige van de TU Delft. Wat we dus eigenlijk nu zien dat er aan het gebeuren is met deze gletsjer, maar ook op andere plekken, is dat ze heel veel massa verliezen, zodat ze eigenlijk initieel inderdaad nog meer water geven aan mensen die in de valleien wonen. Maar het nefaste effect is natuurlijk op langere termijn, is eenmaal als je gletsjer weg is, is je natuurlijke waterreservoir weg, en dan ga je net minder water krijgen gedurende de zomer. Bij onderzoek naar tientallen jaren oude bloedmonsters is een onbekende HIV-variant ontdekt in Nederland. Die is besmettelijker en leidt sneller tot de ziekte AIDS. Desondanks is de mutatie prima te behandelen met de huidige medicijnen, zeggen wetenschappers. Ze denken dat de variant in de jaren 80 voor het eerst opdook. De meeste besmettingen in Nederland zijn achterhaald en naarmate de tijd vorderde nam de circulatie van de variant af. Of hij nu nog steeds rondgaat in Nederland valt niet met zekerheid te zeggen. Het weer bewolkt, soms motregen bij ongeveer 8 graden. Aan zee waait het flink. Vanmiddag trekt regen over het land, mogelijk met wat natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag vooral in het noorden regen en dan wordt het zo'n 7 graden. En dan het verkeer, Jolanda van der Velde. Een kapotte auto die zorgt nu voor hinder op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat 5 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier extra. De linkerrijstrook is dicht. Scherp blijven zien, Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. TK Home Solutions. De veiligste trapliften op maat voor elke trap en elke woning. Materialen en kleuren passend bij uw persoonlijkheid voor maximaal comfort. TK Home Solutions. Bel gratis 0800 5003. Noorwegen is nu nog dichterbij met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Tot 14% korting en levenslange garantie bij TK Home Solutions. Waterrondharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Nu in het Rijksmuseum van Oudheden. Keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Geen kookaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jou en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Crayon Intravakanties. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, met nu Spraakmakers en de Media. De Olympische Winterspelen staan op het punt van beginnen. En na de ophef over politiek en corona kunnen we ons nu richten op de sportieve prestaties. Of is dat een beetje te makkelijk? En hoe handelen we met het belanden Even opnieuw. En hoe behandelen we het beladen thema kanker in de media? Het is vandaag Wereldkankerdag. Dat gaan we bespreken met columnist en presentator Catharine Keil, chef digitaal van het AD Jaap van Zessen. En de spraakmaker vanochtend is oud-hockeycoach en innovatiecoach Mark Lammers. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jaap, we gaan eerst naar jouw mediamoment. Jij wil graag je waardering uitspreken voor het programma Sander en de Kloof. Laten we even een stukje luisteren. Als vader heb je ook bij de leraren van die school gezegd... hallo Willem, die kan heus wel beter. Waarom gaat hij niet over? Op de middelbare school niet, wel op de basisschool. Ja, ben ik wel even naar school gegaan om aan te geven dat dat toch wel echt anders, dat ik dat anders zag dan de lerares op dat moment. Ik vind het heel oneerlijk dat ik superhard moet werken en extra uurtjes moet maken om zeg maar daar te komen waar een Fleur of een Anne Fleur of een Anna of een Maria zeg maar dat zij dan wel kijk, het is een beetje lullig, want je kan het kind niet echt kwalijk nemen. Ja, we horen eerst een rijke vader en daarna een meisje met een hoofddoek. Waarom wil je dit zo graag in de spotlight zetten, Jaap? Omdat ik het met plezier gekeken heb gisteravond. Het is Sander en de Kloof, VPRO. En ik had vorige week al gekeken naar de woningmarkt. En nu ging het over de particuliere scholen. En het gaat op een hele fijne manier leggen ze legt Sander eigenlijk de kloof uit. Namelijk gewoon met mensen in beeld. Die gewoon zeggen, dit gaat de verkeerde kant op in Nederland. Particulier onderwijs is in, ik meen dat hij zei, 8 jaar verdrievoudigd. Dus voor 25.000 euro kun je jouw kind wel naar de school krijgen waar ze waarschijnlijk wel de HAVO-diploma gaan halen, zeg maar. Daar gaat het programma over. Mm-hmm. En als we niet uitkijken, want er zit ook een waarschuwing in, dan gaan alle goede leraren erheen. En nu spreken we nog over een klein groepje. Oh, ja. Maar let op, dit is een kantelpunt misschien wel. Dus er moet iets aan gebeuren. En het is typisch een fenomeen. Ja, ik heb mijn kinderen op de normale basisschool zitten. Vorige week ging het over de woningmarkt. Ja, dat als dertiger, zeg maar. Is dat wel mijn probleem? Maar er zijn ook hele generaties of mensen die daar misschien geen last van hebben. Of die geen kinderen meer op de basisschool hebben. Of die in de woningmarkt geen huis zoeken. Dan denk je misschien, het valt wel mee. En als we niet uitkijken, zadelen de hele generatie die nu nog onder de 30 is, op met een probleem. En dat laat dit wel goed zien, vind ik. Ja, maakt het inzichtelijk. Nou staat Sander Schimmelpennink zelf, ik zal even het zo formuleren, niet aan de verkeerde kant van de kloof. Hè? Hij zei gisteren in de uitzending ook van, ik ben een kasteeljongen. Hè? Ja. Dat laat hij ook zien. Maar zit dat in de weg op de een of andere manier bij dit programma, of niet? Of juist niet, misschien? Het programma heeft heel makkelijk voor en tegen eigenlijk. Dus de ene kant laat hij zien, ja, dit zijn de rijkluiskinderen. En het was ook heel goed dat ze die in beeld hadden met uitleg, zonder ze echt direct weg te zetten als zijnde fout. Aan de andere kant heb je kinderen die zeggen, ik wilde graag bijles. Mm-hmm. En ik kon het vroeger niet betalen. En ze gaan in Zeist op een hele grote woonflat staan. Volgens mij ook de grootste van Nederland. En dan zie je gewoon uitkijken en zeggen ze rechts, daar gaan de kinderen uit de flat naar school. Links uit de villawijk. Ja. Heel goed in beeld gebracht. Het laat gewoon zien, het is een probleem. En als we niks doen, dan zal het aantal particuliere scholen alleen maar toenemen. Ja. En misschien moeten we er wel iets aan doen. Ja. Dat vond ik fijne tv. Ja. Mark Lammers, kijk jij naar het programma? Ja, ik heb het gezien. Ik vind het een supermooi programma, omdat het gewoon inzichtelijk wordt hoe de situatie is. En wat je zegt, als je, mijn kinderen zijn ondertussen aan het studeren. Dus ja, je herkent het wel. Hebben ze een particuliere opleiding gehad? Nee, gewoon een normale opleiding gehad. Maar hij raakt het goed aan. En het is natuurlijk ook wel aan de ene kant raar, maar aan de andere kant ook weer goed. Zelf directeur van Quote geweest. En dus aan die kant heeft hij ook gezeten. Maar het lijkt een beetje erop dat hij daar een beetje van terugkomt en daar ook wel irritaties in ziet. Mm-hmm. Ja, goed, we horen straks Sander Schimmelpennink nog even terug, trouwens, in het taalteam met Eveline van Rijswijk. Katharien, we gaan naar jouw mediamoment. Want ze waren lang stil, hè, dat cold case team, dat het verraad op Anne Frank onderzocht. Maar gisteren reageerde het team dan voor het eerst op alle ophef die is ontstaan. De hoofdonderzoeker Pieter van Twisk werd geïnterviewd door Marcia Luiten bij Het Oog op Morgen. En van Twisk zei spijt te hebben dat die waarschijnlijkheidspercentage, dat was die 85%, dat hij die had genoemd, dat een Joodse notaris het achterhuis heeft verraden. Onze cold case adviseurs zeiden van, wat wij wel eens doen is dat laten wegen door een statisticus. En voor ons was het heel fijn om te horen dat dat een zo hoog percentage was. Maar het was onverstandig om het naar buiten te brengen, want het leidt tot heel veel misvattingen. Was uiteindelijk het niet aanwijzen van een dader nog wel een optie? Wij hadden niet naar buiten hoeven komen met een naam als wij niet vrij zeker van onze zaak waren. Want dit is de meest waarschijnlijke dader. En nogmaals, op het moment dat daar uit was gekomen Tony Ahlers of Lena Hartog-Bladeren, had nooit iemand daarom. Dat is allemaal gebeurd, maar nooit maakt iemand daar bezwaar tegen. Mm-hmm. Katharina, hoe luister jij naar dit interview? Nou ja, weet je, ik word er zo ontzettend verdrietig van. Want het is iemand die, hij moet natuurlijk op een bepaalde afstandelijke manier naar dit soort dingen kijken. Maar hij vergeet totaal emoties te wegen. Heb je enig idee, een gemeenschap als de Joodse gemeenschap in Nederland die zo onder vuur ligt met antisemitisme, en dan wordt een dader aangewezen die Joods was. Hm. Nou, dat is natuurlijk koren op de molen van mensen die zeggen, zie je wel. Je zou nog kunnen, maar je zou nog kunnen, dat is op zich misschien, dat ligt inderdaad gevoelig, maar als je het goed onderbouwt, is dat wat het is. Maar, maar er zitten zulke rare dingen in dat onderzoek. Hè, dat bijvoorbeeld werd gesteld dat er een lijst van onderduikadressen zou zijn geweest bij de Joodse Raad. Nou, wat mij nou opvallend lijkt aan onderduikadressen is dat ze juist niet bekend zijn. Begrijp je? Dus er zitten allemaal dingen in dat onderzoek die ook rammelen. Ja. En dan worden mensen natuurlijk wantrouwend. En het vervelende is dat er zo getoeterd is van tevoren. Als dat niet gebeurd was, was dat boek gewoon onopgemerkt voorbij gegaan. Maar wat vind je, want daar gaat het nu even over, want dat is de fase waar we nu dan in zitten. Hè. Hij komt nu met een reactie op alle ophef. Hij zegt eigenlijk, ik betreur de ophef, maar ik sta nog steeds wel achter de conclusies. Ja, ja en maar geen enkel invoelingsvermogen naar de schade die hij heeft aangericht. Ja. Hè. Ik ken een Joodse mevrouw van 90, die had ik huilend aan de telefoon. Die zei, hoe kan iemand ons dit aandoen? Nou, en ja, dan kan je wel zeggen, ja, overdreven, en ze moeten ze ophouden met zeuren over de oorlog. Maar het ligt heel emotioneel. Jaap, kreeg jij sympathie voor Pieter van Twisk na dit interview? Nee, je verwoordt net heel goed, we betreuren de ophef. En dat is dit inderdaad. Het zit verder geen enkel empathie in. Nee, de ophef is vervelend, want die krijgt hij op zijn bord. Dat is precies waar ik ook over viel. Ja. Keihard eigenlijk. Hij zei wel trouwens dat hij spijt had, hè, van dat percentage. Dat was, ja, maar dat ging was dus ook weer over cijfers. Ophef. Ja, nee. Het gaat ons juist om de emoties die eronder liggen. Ja. Maar ik probeer het even te duiden. Heeft hij dan volgens jou een woord voor zijn kop? Of heeft hij een punt dat vooral de media die ophef hebben veroorzaakt? En is het de OPZ nu? Waar zit het? Nou, ja. Ja, het is natuurlijk ook een OPZ. Media die nu trouwens aanvankelijk gretig meegingen, hè, in het nieuws. Dat meneer Van den Berg het gedaan zou hebben. Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook een open zenuw. En ik vind dat je daar best rekening mee mag houden. Die open zenuw is niet helemaal onterecht, lijkt mij. Als nee. Er gewoon 100.000 Nederlanders zijn vermoord door de Duitsers in de oorlog. Want dat wordt nog wel eens een keer vergeten, weet je. Het is niet echt een lullig aanleidingje of zo. Nee. Goed, komen we ongetwijfeld nog op terug in, ik denk, de nabije toekomst ook wel. Nog een paar uur, dan worden de Spelen geopend. Het zal u niet ontgaan zijn dat het in China is. En gaat het eerste vooral over de vraag of we überhaupt daar zouden moeten sporten. Nu komt langzaam de focus op de sport te liggen. Een proces waar we al jaren volgens hetzelfde draaiboek naar kijken eigenlijk. De ophef gaat langzaam over in lekker met z'n allen genieten van de prestaties van de Oranje-equipe, Mark Lammers. Jij hebt natuurlijk met de hockeyvrouw de zomerspelen in Peking meegemaakt. 2008, goud gewonnen, zeg ik er nog even bij. Hoe vond jij het als je vragen kreeg over de politieke situatie daar en de mensen? Ja, aan de ene kant toch wel lastig, hè, dat jij die moet beantwoorden, terwijl het eigenlijk een politieke vraag is. En het enige wat ik toen dacht, ja, had dat 2 jaar eerder, hè, toen was het al lang bekend dat we daar naartoe gingen. En dan hoor je niemand. Hè. Als een stad wordt aangewezen, dan nou, hoor je wel iets, maar dan worden er niet de protesten en de sporters daar meteen op gevraagd. En ik vind het een politiek iets. Het is als sporter, je hebt een WK of Olympische Spelen in dat land en je gaat ervan uit dat dat politiek afgedekt is en dat dat goedgekeurd is. En dan ga je. En ja, dan ga je daar niet, wil je daar graag niet over praten. Waarom? Je bent dan afgeleid van je eigen taak en je eigen handelingen. Kijk, een topsporter moet zich focussen op het hier en nu, op zijn taak en wat hij moet doen. Ja. En hij moet zich niet focussen op omstandigheden. Dus hij moet zich niet nadenken over corona of niet nadenken over politiek. Want dan raak je weer uit die flow, zoals ze dat noemen. Ja, oké. Okay, dat is niet zo vreemd. Maar waarom eigenlijk? Je kunt toch nadruk op allebei leggen? Je kunt toch zeggen, ik vind het verschrikkelijk wat hier gebeurt, maar ik ben hier om te sporten? Dat klopt. Dat kun je dus zeggen. Dus je wel uitspreken, maar ook sporten? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is ook wat we zeggen. Van luister, natuurlijk vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk raar dat wij die sporters daar nu in één keer mee belasten en niet de politiek. Ja. Wat daar is, denk ik, het punt waar het gemaakt moet worden van onze sportploeg gaat niet of gaat wel. Een individuele sporter kan zijn mening geven. En dat is ook goed dat er gebeurt. En zo hebben wij het ook gedaan. Ja. Ja, maar meestal wordt het afgedaan door sporters. Van ja, daar ga ik niet over. Ik sport. Hè? Ja, je kunt wel wat jij zegt. Ik denk het wel goed is dat je wel aangeeft dat je dat betreurt. Maar uiteindelijk ben je daar voor de sport. Ja. Jaap, jullie zijn natuurlijk een krant met een grote focus op sport, hè, bij het AD. Hoe maak je de afweging tussen het politieke verhaal en die sport? En hoe zoek je die balans? Of is die er niet eens meer nu het begonnen is? Of gaat beginnen? Nou, je ziet wel een trend dat we nu, en vandaag stond er een groot artikel in de krant over de Oeigoeren. In de aanloop ernaartoe heb je heel veel verhalen, maar morgenochtend is de 3 kilometer van de vrouwen. Ja. Dan gaat het over de medailles. Ja. En dat betekent niet dat het dan niet meer belangrijk is. Alleen in de aanloop, ja, dan heb je de tijd. Dan is er nog geen ander nieuws. Dan kun je sporters daarom vragen, coaches daarnaar vragen. Wat vinden ze ervan? Ja. Ik denk dat ook wel goed is. En dat betekent niet dat het ineens morgen niet meer bestaat dat die vragen er niet zijn. Nee. Maar ja, morgen is er ander nieuws. Mensenrechtenactivisten hebben vaak toch echt wel bezwaar dat als die spelers dan eenmaal zijn begonnen, dat ze hun verhaal niet meer over het voetlicht krijgen. Ja, kijk, als er morgen het is gevraagd, er zal zeker nog aan gerefereerd worden. Maar ik weet niet wat jouw ervaring was, of het op het moment dat het startte daarna ook niet meer gevraagd werd. Of nou, nog wel eens, omdat er ook journalisten daar rondkijken en dingen zien. En dan word je daarmee geconfronteerd tijdens het spelen. Ik ben ook wel eens gevraagd van, we hebben dit gezien, vind je dit normaal? En ik zei, nee, vind ik niet normaal. Maar Wat was dat dan? Wat hadden ze gezien? Nou, dat er een Krottenwijk helemaal weg was gewalst voor binnen 2 maanden, zeg maar, voor een stadion. En daar hadden die journalisten een verhaal over gehoord. Daar word je dan mee geconfronteerd. En dat is best wel lastig als coach of als speler. Ja, want wat is dan je antwoord? Ja, heel vervelend. Natuurlijk wat het is, maar ja, ik op dit moment ben ik daar niet mee bezig. Nee. Kijk, en dat is ook een beetje, ik snap dat er aandacht wordt besteed, maar dan moeten we ook eens een keertje aandacht besteden bijvoorbeeld aan de handelsmissie die naar China gaat. Want daar hoor je dan niks. Waarom dan nu tijdens de Spelen? Terwijl dan wordt er altijd wel bij gezegd, we gaan de mensenrechten ook even noemen, hè, en aan de kaak stellen. Ja. Nee, maar, het is ook logisch en het hoort er ook bij. Is dit onderwerp van gesprek eigenlijk bij sporters? Hebben sporters het hier onderling over? Hoe reageren we op vragen vanuit de media over de mensenrechten? In de voorbereiding wel. Omdat zijn daar afspraken over? Nou, ik wil niet zeggen protocollen, maar is er een soort van code voor? Ja, je hebt NSC-NSF sowieso een code die je krijgt. Maar met per ploeg, dat deden wij ook, maken we daar ook afspraken over. Van hoe komen we naar buiten en wat houden we binnen de kleedkamer en wat gaat daar buiten? Daar hebben we ook over gehad. Ja. En bij ons in het team was het zo van over politieke punten spreken we tijdens de spelen niks meer over uit. En daarvoor hebben we allemaal aangegeven dat we natuurlijk bewust zijn dat we in een land zijn wat niet zelfs in Nederland is. Dus tijdens de spelen je niet daarover uiten. Maar hoe moest je je dan niet uiten, zeg maar? Wat was daar de afspraak? Bijvoorbeeld op social media en niks. Social media gewoon loslaten en niks meer posten en ook even niks doen. En dat laat dat over aan een manager. En bij lastige vragen van een journalist voor een microfoon zeg je geen commentaar of zo op dit moment? Ja, we zijn nu bezig met sporten. Dus wat je de vragen wat je ook krijgt. Ja. En kijk, het gevaar is dat je erop reageert en dus gaat afwijden van je sport. En dan ben je weer, wat ik al zei, niet bezig met de focus die je moet hebben. Er zijn volgens mij weinig sporters die zich uit willen spreken in ieder geval. Maar jij zegt eigenlijk, als ze dat wel willen doen, dan zeggen wij vooraf, doe dat maar niet. Dat is natuurlijk wel... Voor de Olympische Spelen mogen ze dat... Ja, tijdens dus niet, ook al hebben ze dat... Nee, want dan zijn we bezig met de sport. Maar dat heeft ook te maken met focus. Als je dat doet, wat ik al zei, dan ben je ver weg gefocust van waar je op moet focussen. Kijk, als een hoogspringer moet hoogspringen, is hij aan het visualiseren hoe hij er overheen gaat. Dan moet hij niet gaan denken, oh, die mensenrechten, nu dat. Dan gaat hij niet over die lat heen. Ja. Dus dit heeft ook te maken met een typisch iets voor een sport. Is dat je heel erg moet focussen, bijna in trance moet zijn met je beweging. Zelfs als ze het willen... Zeg je, mag niks posten op social hierover? Nee, op dat moment tijdens spelen is dat gewoon een afspraak. Maar ook vanuit NSC-NSF, daar zou je bij hun moeten zijn... hoe zij die regels hebben neer. Maar ook wij in de ploeg hebben afgesproken... we gaan, en dat is niet alleen maar rond de politiek... maar wij gaan niet tijdens Olympische Spelen... privé dingen posten, want daar komt altijd weer reactie op, zeker op social media. En dat kan je weer beïnvloeden, hè? Kun je voorstellen als je kritiek krijgt, dat je daar beïnvloedbaar bent als sporter. Ja. Catharine, ben jij geïnteresseerd in het politieke verhaal, of denk jij op een gegeven moment als het is begonnen, nu gaan we lekker sport kijken? Nou ja, dat is gewoon de praktijk, dat heb je dus in de loop der jaren gezien. Maar ik ben dus vlak voor corona in Hongkong geweest, en zoals je weet wil China dat gewoon terug hebben. Mm. En ik heb op straat met allerlei mensen daarover gesproken. Hongkong is toch van China al? Nou ja, maar ik was er 2 jaar geleden. Toen hadden ze nog het idee dat als ze protesteerden... dat het dan misschien niet door zou gaan allemaal. Okay. Ja. Maar en als je dan met mensen op straat maakt... die dan gewoon huilend aan je vertellen... dat ze het verschrikkelijk vinden om onder de Chinezen te moeten leven. Omdat ze helemaal hun mening niet meer kunnen uiten. Precies. En weet ik wat. En journalisten die daar in moeilijke omstandigheden moeten werken. Ja. Ik krijg daar toch een ontzettend rotgevoel bij, zeg maar. Maar ik begrijp die sporters ook wel, want ze werken natuurlijk daar naartoe. En je hebt natuurlijk een punt als je zegt, zodra de plaats bekend gemaakt wordt... moeten we dan met z'n allen gaan protesteren en zeggen dat gaan we niet doen. Ja. Maar dat hebben we ook niet gedaan. Dat is een beslissing die je vooraf moet nemen en een discussie die je vooraf moet voeren. Jaap van Zessen? Het wordt relevanter als een sporter natuurlijk in de finale staat... en de dag van tevoren dat nog een keer aangeeft. Hè? Want in de aanloop is er misschien niet zoveel aandacht voor... en dan ineens worden ze wereldnieuws. En als ze het dan een dag, dan hebben ze het podium. Maar daarvan zegt NSC-NSF dus van pak het podium alsjeblieft niet. Ja. En dat vind ik wel opmerkelijk. Ja. Het is vandaag Wereldkankerdag en de naam zegt het al... een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor deze ziekte. Dat nog steeds nodig is, bleek wel door het nieuws van gisteren. Er is veel te weinig aandacht voor de nasleep van de ziekte. Veel patiënten en ex-patiënten leven met angst, zijn verschrikkelijk moe... en voelen zich schuldig over de invloed die hun ziekte op hun naaste heeft. Je krijgt niet eigenlijk nog een arts die jou helpt om weer beter te worden. Want je bent niet meer ziek, maar je bent ook nog lang niet beter. Ja, dat was een ex-patiënt gisteren in het NOS-journaal, Catharine. Hoe zit het met de aandacht in de media voor kanker? Is die veranderd? Want nog niet zo lang geleden durfden veel mensen eigenlijk dat hele woord niet eens in de mond te nemen. Ja, het over K, hè? Ja. Ja. Maar ik denk wel dat het veranderd is. Maar ik denk dat we nu met z'n allen ook denken van... het is dus over op een gegeven moment. Nou, dan ook niet meer zeuren. Ja. Maar zo werkt het dus niet, blijkbaar. Ik heb me daar ook wel in vergist, denk ik. Dat ik dan mensen ken die van kanker genezen zijn... en iets had van, nou zeg, ga gewoon weer eens aan het werk, joh. Mm-hmm. Weet je wel? Maar als je dan dit leest, dan blijken die die gevolgen dus veel ernstiger te zijn dan wij allemaal weten. Mm-hmm. En hoe zie jij een ontwikkeling in hoe wij met kanker omgaan in de media dan? Hè? Zeg maar, is het inmiddels ook, er is meer aandacht voor, toch? Ook bij alle media. Ja, en het was vroeger natuurlijk zo. Ja, het was gewoon een ziekte waar je aan dood ging. He, daarom durft ook niemand hem uit te spreken. Ja, ja. Want als je hem kreeg, dan ging je dood. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Ja, Van Zessen, dat er zo weinig aandacht is voor de nasleep van de ziekte. Hoe kan dat, denk jij? Ja. Heeft dat toch ook te maken met... is het toch nog een beetje een taboe? Of hebben we het er liever niet over? Nou, het is dan de ervaring, hè, van patiënten die zeggen er is weinig aandacht voor. Nou, ik denk op een dag als vandaag, wij hebben het er nu over. In het AD stond vanochtend, vanmiddag hebben we een live sessie. Er is best wel aandacht voor. Maar het is vaak de human interest kant. Hè? Dus het is niet hard nieuws, van zoveel mensen hebben er last van. Dus er is een interview met, nu hebben we er bij het AD vanuit de krant, maar ook online hebben we de mogelijkheid om human interest interviews, et cetera, te kunnen bieden. Human maar, interest. Ja. Zo noemen we dat dan. Hè? Ja, ja, ja. Dus menselijke verhalen, kun je beter zeggen. Maar bijvoorbeeld bij NOS of nu.nl, waar heel feitelijk zeg maar het korte nieuws is, of teletext, ik noem maar wat, ja, daar heb je dat natuurlijk niet zo snel. Ja. Mark Lammers, hoe kijk jij hier eigenlijk tegenaan? Want jij zet je ook persoonlijk in. Voor dit doel, toch? Voor kanker? Ja, klopt. Tegen kanker. Mijn moeder is op 56-jarige leeftijd overleden aan maagkanker. Sindsdien ben ik voorzitter van Swim to Fight Cancer in Den Bosch. Mm-hmm. Wij zwemmen om de twee jaar door de binnenstad. De mooiste stad van Nederland. Door de binnenstad zwemmen wij. En we halen elk jaar €500.000 op. Ja. Is dat met of zonder Maarten van der Weijden? Nee, dat is zonder Maarten van der Weijden. Okay. Dat doen echt alle bossenaren en mensen uit de omgeving. Die zwemmen dan. En we halen €500.000 op. En dat gaat voor 100% naar kankeronderzoek, maar ook preventie. En zo ben ik gisteren bijvoorbeeld in het JBZ-ziekenhuis geweest, want er gaat ook een gedeelte naar een lokaal initiatief. Mm-hmm. En gisteren hebben we mee mogen werken aan een donatie voor een hoofdhuidkoelapparaat. En dat is echt een innovatief mooi apparaat, waardoor je je haar behoudt. Want echt, vanochtend hoorde ik ook op de radio dat het allerergste wat kankerpatiënten vinden is dat ze de haar kwijtraken. Ja. Nou, er zijn nu koelapparaten. We hebben de topsport ook veel met koeling gewerkt. Maar dat is een koelapparaat op je hoofd die het zo bevriest, zeg maar, dat je haar behoudt. En dat apparaat is nog niet, zit nu niet in het verzekeringspakket. Dus we hebben daar een bijdrage mogen leveren. En dan ben ik gisteren in Den Bosch bij de oncologie geweest. En daar zie je, daar hoor je ook dit soort verhalen. Ook, er zat ook een vrouw die had zelf gedoneerd. Haar man was overleden. En die man had gezegd, ik wil dat je meebetaalt aan zo'n apparaat. En dan zie je hoe die mevrouw 2 jaar geleden man kwijtraakt. Hoe het ook bij de partner nog steeds zo heftig is. Die vrouw nog steeds in tranen, gisteren ook weer. Mm-hmm. En door corona zijn we eigenlijk kanker een beetje vergeten of is het weggegaan. Mm-hmm. En merk ook nu, met geld ophalen steeds lastiger. Iedereen heeft over corona. Terwijl eigenlijk doodsoorzaak nog steeds 1 is kanker. Ja. En daarom is het zo goed dat vandaag daar extra aandacht aan besteed wordt. Ja, Catharine, des te opmerkelijker dat er zo weinig aandacht is voor de nasleep van deze ziekte. Toch is er in, nou, waar je het wel leest, is in vrouwenbladen. Hè? Bijvoorbeeld de vrouwenbijlage van de Telegraaf is altijd veel aandacht hiervoor. Hoe kan het dat dat niet veel breder wordt opgepikt? Ja, ik vrees toch dat ik moet constateren dat vrouwenmedia niet zo serieus worden genomen. Ja, Ik ben er erg bang voor. Maar... We horen net hoe breed en zichtbaar volksziekte 1. Ja, dat is toch opmerkelijk dan. Ja, maar wat jij zei, die human interest, dat interesseert vrouwen over het algemeen meer dan mannen, denk ik. Ja, ik generaliseer nu enorm hoor. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mannen die dat wel leuk vinden. Maar het is gewoon een beetje inherent aan vrouwenpagina's, vrouwenbladen, om juist die menselijke kant te belichten. En dat wordt niet gezien als hard nieuws. En dus niet serieus genomen, ben ik bang. Nou, laten we hopen dat het in de toekomst wel zo is en dat deze dag daar een steentje aan bijdraagt. Eveline van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ik keek gisteravond ook naar Sander en de Kloof, waarin Sander Schimmelpennink laat zien hoe de kloof tussen arm en rijk in Nederland groter wordt. En met zo'n grafelijke achternaam en het onderwerp van de serie zou je toch tenminste verwachten dat het programma Schimmelpennink en de Kloof heet. Of schaamt hij zich soms voor zijn achternaam? Nee hoor, het is gewoon omroeplogica. Sander en de Kloof, Andries en de Wetenschappers, Danny zoekt problemen, Floortje naar het einde van de wereld, Floortje terug naar het einde van de wereld, Floortje blijft hier, Matthijs gaat door. Het moet allemaal klinken als een kinderboek. Goed, gisteren ging het bij Sander en de Kloof dus over kansenongelijkheid in het onderwijs. Weet je, wat is er mis mee om inderdaad te investeren in je kind? Ja, al dus de rector van privéschool Luzak. En misschien kijkt u al lang niet meer op van deze zin, maar ik begon me toch af te vragen sinds wanneer een zin als investeren in je kind in de mode geraakt is. He, alsof kinderen bitcoins zijn. Je snapt er niet veel van, maar je investeert flink wat geld en in de hoop dat ze ooit heel veel waard worden. Nog een geluk trouwens voor de Belastingdienst dat ze het fictieve rendement op de investering in Anne Fleur en Roderick niet ook nog mee moeten nemen in de nieuwe vermogensrendementsheffing. Al 3 afleveringen lang is er 1 zeer terechte vraag die Sander aan iedereen stelt aan de welvarende kant van de kloof, zoals zijn ouders. Vinden jullie het dan ook ergens nog ongemakkelijk dat jullie mij en mijn zusje toch behoorlijk wat gaan nalaten? Ja, en dezelfde vraag aan een jong stel dat huisjes melkt. Vinden jullie dat dan niet ergens ook een beetje ongemakkelijk dat jullie concurreren met jonge mensen die graag een huis willen kopen? Ja, en de meesten wuiven die vraag naar ongemakkelijk weg. Maar gisteravond was het raak toen een vader toegaf dat hij inderdaad ongemak voelt bij het feit dat zijn zoon naar een dure privéschool gaat. Het ongemak zit niet zozeer in dat hij wel naar het HAVO kan, maar ik zie wel de ongelijkheid. Ja. En dat vind ik, om het mooie woord maar te gebruiken, ingewikkeld. Ja. Alles wat we niet kunnen duiden, dat noemen we dan ingewikkeld. Ja, het mooie woord ingewikkeld gaat hier natuurlijk helemaal niet over iets wat we niet kunnen duiden. Het is gewoon ingewikkeld voor wie aan de goede kant van de kloof staat om niet mee te werken aan ongelijkheid. En in het taalgebruik van Sander Schimmelpenninck viel me in een vorige aflevering verder dit op. Rijke lui stapte de afgelopen decennia massaal in de pandjes. Job en Mel hebben flatje nummer 11 aangekocht. Huisje dus eigenlijk. Nederlandse normale mensen die vastgoedinvesteerdertje zijn. Jongeren die een zogenaamd jubeltonnetje van hun ouders krijgen. Ja, pandje, huisje, jubeltonnetje, ofwel rijke luis verkleinwoordjes. Sander kent ze vast nog uit zijn tijd als hoofdredacteur van Quote. Want wie veel heeft, kan zich ook veel verkleinwoordjes permitteren. He, wat voor mij een huis is, is voor iemand die er veel van heeft slechts een pandje. He, en voor Jeff Bezos is een brug een bruggetje. Maar hoe zijn we eigenlijk in deze ellendige situatie terechtgekomen van vermogens- en kansenongelijkheid? Dat werd woensdag duidelijk in de eerste aflevering van de serie Het Verhaal van Nederland. Het is allemaal de schuld van de boeren. Die boerensamenleving laat ons ook zien dat daar grenzen aan zitten. He, die expansie en ook de bevolkingsexplosie die ermee samengaat, die heeft ook hele negatieve kanten. Het creëren van bezit en daardoor ook territorium. Het feit dat je dat wil afbakenen, maar ook dat je het wil verdedigen. Nou weet ik dat het gaat over een paar duizend jaar voor Christus, maar zelden hoorde ik een meer accurate beschrijving van de Amsterdamse woningmarkt. En aan deze boeren hebben we nog iets te danken. Het is een soort eenheidscultuur, een soort netwerk van Finex-wijken over Europa die er overal hetzelfde uitzagen. Ja, voor wie luistert en in een Vinex-wijk woont, hierbij eindelijk een fatsoenlijk excuus. Het zit gewoon al duizenden jaren in ons DNA. En wat deze boerensamenlevingen natuurlijk nog niet hadden, was een overheid. Die beschermt en zorgt voor een eerlijke verdeling van welvaart, kansengelijkheid en een rechtvaardig belastingstelsel. Als je dus arbeid levert, dan word je tot wel 50% belast. En voor dit soort dingen helemaal niet. Nee. Ja, ja, daarom is box 3 ook de ideaal pretbox in Nederland. Ja. Nou, de Facebox noemt hij, die wij kennen. Ja, de pretbox, de Facebox. Al dus Job en Mel met hun pandjes in Sander en de Kloof. Het leven is een feest. Je moet alleen wel even de feest of pretbox weten te vinden. Al die tijd dat de Belastingdienst als slogan leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker had, bleek de ontkenning dus op de verkeerde plek te staan. Het kan voor sommige mensen wel degelijk een stuk leuker en voor de rest een stuk ongemakkelijker. Dankjewel, Eveline. Dankjewel, Jaap van Zessen. Dankjewel, Catharine Keil. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nog een uur Spraakmakers. En daarin praat ik straks met 2 oud-Olympiërs over de druk in de topsport. En dan over die op de Olympische Spelen in het bijzonder natuurlijk. Oud-snowboardster Nicolien Sauerbrei, onze spraakmaker van vandaag. Oud-hockeycoach Mark Lammers, zijn ervaringsdeskundige als het gaat om grote druk. En na 11:00, gemeenten zijn minder vaak bereid om alleenstaande ouders en hun kinderen onderdak te bieden na een scheiding. Collega bij Pointer, Benjamin de Bruin en sociaal advocaat Else Wijsenveld leggen straks uit wat de risico's hiervan zijn. En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast, die voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welke ster at 25 jaar lang elke dag alleen maar gestoomde groenten en gegrilde vis? Heerlijk, gestoomde groenten en gegrilde vis. Nu het NOS Journaal met Juri Stubenitski. NPO Radio 1. De Russische president Poetin heeft in Peking gesproken met zijn Chinese collega Xi. De twee leiders hadden een lunch voordat ze naar de openingsceremonie van de Winterspelen gaan. Ze benadrukten dat ze een goede band hebben. Oekraïne zou ook ter sprake komen, maar of dat ook is gebeurd is niet duidelijk. De GGD is nog steeds laks met het beschermen van privacygegevens, meldt de Gelderlander. Zo kunnen oud-medewerkers soms meer dan een maand na hun ontslag nog steeds bij de gegevens van alle Nederlanders. Scholen in Vlaanderen willen dat de overheid helpt bij het betalen van de energierekening. Vanwege corona moeten ramen in de klas open blijven en staat de verwarming een stuk hoger. Door de gestegen gasprijs lopen de kosten op en kunnen scholen minder investeren in bijvoorbeeld nieuwe boeken en stoelen. En in het openbaar vervoer komt een proef om het in- en uitchecken makkelijker te maken. Het is bedoeld voor reizigers die meerdere vervoerders gebruiken. De proefpersonen hoeven alleen een app te installeren en hun locatie te delen. In- en uitchecken bij verschillende vervoerders is dan niet meer nodig. En de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Op twee plekken heb je rond de 10 minuten vertraging. Dat is op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen 3 kilometer. Ligt daar olie op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 5 à 10 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A67. Turnhout richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt Hoogt 5 kilometer. Met 10 à 15 minuten vertraging. Verhalen van spraakmakers. IJsmeesters zijn essentieel om ook in de toekomst op natuurijs te kunnen schaatsen. We hebben deze week stilgestaan bij de zoektocht van schaatsbond KNSB naar jonger en diverser bloed. Ook mag het her en der wel een tandje moderner, zoals in Winterswijk bijvoorbeeld. Een nieuwe schaatsbaan waar snel natuurijs ligt. Al zat alles daar tot nu toe ook mee. Al die puzzelstukjes vielen allemaal maar goed in elkaar. Zo hebben ze in Winterswijk, ondanks de zachte winter, al 6 keer op natuurijs geschaatst. Verslaggever Thomas Schuurman zag hoe met relatief simpele technische verbeteringen er veel sneller ijs gemaakt kan worden. Het is een ochtend waar de vrijwilligers bezig zijn met het nodige onderhoudswerk. Ja, mooi man. Dit is de ijsbaan voor de toekomst, hè? Dat begrijp je wel. Zo, dus dit is de wonderbaan? Mensen noemen dit de wonderbaan. Voor ons is het gewoon ons baan. Nou. En ja, er zitten natuurlijk een aantal bijzondere aspecten aan. Maar wonderen zijn het niet. Het zijn gevolgen van de wetenschap die wij hierop hebben losgelaten. En er zijn drie dingen die deze baan onderscheidend maken ten opzichte van andere banen. Die kunt u even in een vogelvlucht benoemen. Het is ten eerste de fundering van schuimbeton die ervoor zorgt dat bodemwarmte niet naar boven optrekt en je ijs van onderen aantast. Het tweede is het feit dat wij een sproeisysteem hebben met onbemande sproeiwagentjes waarmee we gedoseerd en gecontroleerd laagje voor laagje het ijs kunnen opbouwen. En het derde is dat wij proberen de baan wit te maken om te zorgen dat er geen zoninstraling komt en dat we eerder kunnen gaan sproeien en langer het ijs vasthouden. Het sproeien en wit maken, dat hebben we overgenomen van de ijsvereniging in de Lier. Die deed dat al lang. Ze hebben even een stukje doorgelopen, staan we halverwege het rechte stuk, zeg maar. En daar zien we ook een klein stukje, nou, nog een beetje wit asfalt. Ja, we staan hier bij de plek waar een van de vier plekken waar wij sensoren in onze baan hebben zitten. We hebben een sensor voor de buitentemperatuur, vlak boven de grond. De klomptemperatuur, zoals ze dat noemen. We hebben een sensor boven in het asfalt. We hebben een sensor tussen het asfalt en het isolerende schuimbeton. En we hebben een sensor onder het schuimbeton. Wat we hier hebben gedaan, is een experiment met het witmaken van de baan. We hebben kalk hierop aangebracht en gekeken wat voor invloed heeft dat nou op de temperatuur van dat asfalt. Nou, dan kom je tot de verrassende, of misschien niet zo verrassende conclusie, dat dat best wel een paar graden verschil maakt. Want wit reflecteert? Wit reflecteert, zwart absorbeert. En op dit moment, als het een paar graden verschil maakt, dan kan dat net het verschil zijn tussen vriezen en dooien. Dan de logische vraag, waarom is de hele baan niet wit? Nou, wij willen, heb ik al gezegd, wij baseren ons op de wetenschap. En wij willen eerst weten wat voor effect het precies heeft, wat we kunnen verwachten. En als je dan gaat denken over wit maken, dan zit je ook weer met een hoop beperkingen. Want in de zomer wordt de baan gebruikt voor skileren. Als je de baan wit maakt en de skileraars worden verblind, dan heb je een probleem. Als je hem wit maakt met gewone verf en het wordt glad, heb je een probleem. Bij de bouw van de baan is samengewerkt met de Universiteit Twente. Onder meer met professor Gerrit Brem. Wij doen onderzoek op het gebied van energie. En dat heeft te maken met warmteoverdracht, met warmtetransport en warmteopslag. De samenwerking ontstond per toeval, want wetenschappelijk onderzoek naar natuurijs bestaat opvallend genoeg niet. Is nieuw eigenlijk. We hebben ook nooit zo'n vraag gehad eigenlijk. Om hoe kunnen wij op een snellere manier ijs maken. Dus zijn er collega's die zich daarmee bezighouden? Gewoon in Nederland of in het buitenland? Nou, niet dat ik weet. Uit literatuurstudie hebben we gedaan. Is er niet veel naar voren gekomen waar wij iets aan hadden, zeg maar. En vindt u dat frappant, aangezien we toch, ja, we zijn een ijsnatie? Ja, in Nederland is dat natuurlijk wel heel bijzonder. We doen wel heel veel, maar dat gebeurt veel meer in Heerenveen. In de baan, hè, met de kunstijsbaan. Met de kunstijsbaan. Maar in het buiten, ja, daar zien we eigenlijk nauwelijks onderzoek. En zou er nog heel veel winst te behalen zijn? Ja, best wel. Als je ziet wat wij in Winterswijk hebben bereikt met een onderzoek van 6 maanden, dan is dat echt heel bijzonder. Met de student die daar eigenlijk een soort afstudeerproject van heeft gemaakt. Ja, die daar ook helemaal niets van af wist in het begin. En die daar een beperkt onderzoek met experimenten en modellen heeft gedaan. Ja, dan kun je er heel wat stappen maken. En één ding is zeker, enthousiasme is er in overvloed in Winterswijk. Op 1 november 2020, toen deze baan in gebruik genomen werd, had de Winterswijkse ijsvereniging 39 betalende leden. Vervolgens zijn we 1,5 jaar verder en hebben we ruim 800 leden. Zo, in hoeverre wordt dit de standaard, denkt u? Ik denk dat andere verenigingen dit ook gaan nastreven. Wij hebben sinds dat we hier begonnen zijn en ijs in de pers hebben gehad, zogezegd, hebben we 24 verenigingen en gemeentes gehad die contact met ons opgenomen hebben. Of ze konden komen kijken, of die hadden vragen. Sterker nog, het zijn niet alleen ijsverenigingen hier uit Nederland, maar we hebben er ook een uit Zweden gehad die al vragen heeft gesteld. Onlangs nog een uit Slovenië. Dus ja, standaard, ik denk dat we aardig die kant op gaan. Ja, en iedereen die heeft al in de gaten dat dit de manier is om in de tijd van opwarmend klimaat nog zoveel mogelijk ijs te hebben. Ja, want dat lijkt me wel een beetje lastig, hè? U heeft het systeem min of meer geoptimaliseerd nu, maar het vriest nauwelijks. Dus ja, wat hebben we eraan? En dus zelfs als het nauwelijks vriest, dan hebben we nog tot nu toe 6 dagen gehad dat we kunnen schaatsen. De serie IJsmeesters werd gemaakt door Thomas Schuurman. Nieuwsupdate via de NOS nu. Al dagen wordt in Marokko geprobeerd om Rayan, een jongetje van 5, uit een diepe put te redden. Hij viel dinsdag 32 meter naar beneden in de waterput en sindsdien wordt dag en nacht doorgewerkt om hem te redden. NOS-correspondent Samira Jadir, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het? Wat is er bekend over de gezondheidstoestand van het jongetje? Nou, gisteren nacht hebben ze gezien dat hij nog ademhaalde, maar ze wisten niet of hij in slaap was gevallen of dat hij het bewustzijn is verloren. Vanochtend is er ook gemeld dat ze hem niet meer met de camera kunnen bereiken. Waarom dit zo is, is niet geheel duidelijk. Dus hoe het nu met hem gaat, is niet helder. Momenteel zit de jongen meer dan 65 uur vast in de put. Ja. Hoe proberen ze op dit moment hem te redden? Wat zijn ze nu aan het doen? Nou, de put is geslagen in een heuvel. Dus een deel van die heuvel hebben ze afgegraven om hem op die manier te bereiken. De afgelopen 2 dagen is er geprobeerd om hem vanaf de bovenkant eruit te halen. Maar die pogingen zijn dus mislukt. Het moeilijke van die graafwerkzaamheden is dat ze proberen om hem zo snel mogelijk te bevrijden. Maar ze moeten constant rekening houden met aardverschuivingen en instortingsgevaar. Nou, gisternacht werd er ook gemeld dat de grond rondom de put begon te verschuiven. Toen hebben ze dus die werkzaamheden even stilgelegd. En hebben de politiediensten ook gelijk even een groot deel van de toeschouwers weggestuurd. Ja. Zodat ze rustig hun werk konden doen. Ja, want inderdaad, die toeschouwers zag ik gisteren ook. Hè, de beelden daar vandaan. Die zijn er ook nog steeds, of niet? Er staan nog steeds allemaal mensen. Nou ja, gisteren stonden ze nog echt een beetje dicht bij de put. Ja. En dat kan nu niet meer. Ze staan dus nu wat hoger op de heuvel. En er worden nog steeds, zeg maar, live feeds gemaakt. Dus de toeschouwers zijn er nog wel, maar wel op afstand. Oké, goed. Nou, hou ons op de hoogte. Want uiteraard kijken wij vol spanning hoe dit gaat aflopen. NOS-correspondent Samira Jadir, dankjewel. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aan tafel nog steeds onze spraakmaker, oud-hockeycoach en innovatiecoach Mark Lammers. En we spreken ook met gouden medaillewinnaar, oud-snowboarder Nicolien Sauerbrei. En ook aangeschoven zijn sociaal advocaat Else Wijzenveld en Benjamin De Bruin, onderzoeksjournalist bij Pointer. Met jullie gaan we het straks hebben over economische daklozen, alleenstaande daklozen, Benjamin. Wanneer ben je eigenlijk een economische dakloze, vroeg me af. Want je bent toch dakloos of niet? Ja, als je door economische omstandigheden dakloos bent geraakt. Dus bijvoorbeeld je bent failliet gegaan of je bent gescheiden en je hoopt daarna van adres naar adres. Dus bijvoorbeeld ga je bij familie en vrienden slapen, de zogenaamde bankslapers. Mm-hmm. Of je komt op een camping of recreatiepark terecht. Ja, precies. Ja. Goed, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want zeker als er kinderen in het spel zijn, levert dat schrijnende situaties op. Maar nu eerst de Olympische Winterspelen. Die worden over ruim 2 uur geopend. Hoe houd je als topsporter je zenuwen in bedwang op dat allerhoogste podium? En wie zien we daar uit de catacomben komen? De Nederlandse delegatie. En dan moet het nu in de komende 2 weken gaan gebeuren. De 10 kilometer waar Sven nu dan echt goud moet gaan halen. Al 8 jaar, al 12 jaar. Ja, nee, dat stond ook. Alles minder dan goud is voor hem verlies. En Kramer gaat het niet redden. Is er meer aan de hand met Kramer dan alleen de mentale druk die hij met name zichzelf heeft opgelegd? I declare open the games of Salt Lake City. Netherlands. De impact was gigantisch. Want toen dacht ik... Snowboardster Nicolien Sauerbrei mag de vlag voor de Nederlandse ploeg dragen. En toen besefte ik in één keer dat al die lampjes die daar zaten, dat daar een mensje achter zat. Dat kwam zo binnen. The Olympics. And... Oh, het lijkt alsof ze de weg kwijtraakt. Simone Biles has pulled out. We're just a little bit too stressed out. Ze zegt dat ze te veel spanning voelt. Nicolien Sauerbrei, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was bij je eerste Spelen in Salt Lake City in 2002 ook vlaggedraagster. Is dat iets waar je op een dag als vandaag vaak aan terugdenkt? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, je voelt de opbouw, hè? Ook hier in Nederland. Ook al zitten we heel ver weg, je voelt de opbouw en de spanning. En het moment suprême is natuurlijk wanneer de openingsceremonie van start gaat. En dan... Ja, de mensen, zeker die meelopen, die krijgen dan echt de intense beleving van de Spelen. Ja. En voor mij, moet ik zeggen, gold het wel een beetje anders. Omdat ik nooit, alleen in Sochi heb ik in het Olympisch dorp gezeten en verder nooit. Dus dan, als je in een gewone woonwijk zit, dan heb je toch die Olympische beleving anders dan als je in het Olympisch dorp zit. Dus voor mij was het essentieel om elke keer mee te lopen met de openingsceremonie. Ja, ja, om een beetje in dat gevoel te komen ook. Absoluut, ja. Ja, precies. Mark Lammers, je hebt wel eens een paar keer speelsters hartslagmeters omgedaan. Hè? Om te kijken wat zo'n openingsceremonie met ze doet. Wat leverde dat op? Heel wisselend, heel wisselend. Er zijn spelers bij die het geweldig vinden en het echt fijn vinden om in die flow te komen. En er zijn ook spelers die het te spannend vinden. En daardoor dus een beetje geblokkeerd raken. Van, nu moet het gebeuren, nu moet het gebeuren. Het gevaar is dat ze dan te veel focussen op de uitslag. En op dat resultaat heb je geen 100% invloed op. Dan heb je een scheids, het weer, het veld, corona. Ja. Waar ik wel 100% invloed heb, is op mezelf, mijn voorbereiding. En daar gaat de ene sport er anders mee om dan de ander. En, ja. Voor de een werkt het, zeg maar, focusversterkend. Ja. En voor de ander werkt het, geeft het te veel focus. Precies. Te veel, hè. Je hebt ook dat je wel eens te veel spanning op had. Ik weet niet hoe met Nicolien de eerste... spelen heeft, ja, ondervonden wordt natuurlijk ook veel verwacht als je de vlag draagt. Dus dan is het lastiger als je heel veel verwachting hebt. Is het lastiger om in de flow te komen dan als je underdog bent. Ja. Was die vlagdragen aan zich, leverde dat spanning op, Nicolien? Want het is nogal wat, toch? De hele wereld kijkt naar je. Nou, ik ben relatief nuchter. Ja. En ik ben niet opgevoed met met z'n allen op de bank zitten en van jongs af aan kijken naar de Olympische Spelen. Dus voor mij was het in mijn beleving niet anders dan een gewone wedstrijd als een wereldbeker. Alleen, ja, dat beeld werd natuurlijk totaal in één keer anders toen ik het Olympisch Stadion inliep. Want mijn nuchtere opmerking was ook toen Leo Visser, de toenmalige chef de mission, mij belde. Van, joh, zou je met de vlag willen lopen? Ik zei, joh, Leo, ik loop toch, dan kan ik ook een vlag meenemen. Maar dat geeft een beetje aan dat ik toen niet besefte, wat inderdaad wat Mark ook beschrijft, de impact van een Olympische Spelen, de druk, et cetera, met zich mee kan brengen. Ja, nou heb je meerdere spelen beleefd, Nicolien. Lette je dan bij die opening al op je concurrenten? Kon je aan ze zien of ze lekker in hun vel zaten? Nee, weet je, voor mij, maar dat heeft ook alles te maken wanneer je tijdens de Olympische Spelen in actie moet komen. Hè? Zoals Kjeld Nuis vind ik nu echt opvallend. Die gaat in 4 dagen, moet hij zometeen in actie komen. En die gaat wel met de vlag lopen zometeen. Ja. Persoonlijk had ik de luxe dat ik altijd later in de periode van de Spelen pas in actie hoefde te komen. Waardoor ik gewoon heerlijk kon genieten van het moment. Mm-hmm. En dus nog niet bezig was met, dan moet ik presteren. Want je kan geen 3 weken focus houden. Dus daar ligt het dus ook heel erg aan hoe het bij je binnenkomt als atleet. De timing. Ja, want Mark, hoe het bij je binnenkomt, de immense druk hè, die sporters kunnen voelen. Waar komt die eigenlijk vandaan? Is dat iets wat van buiten afkomt of van binnenuit? Ik las ook echt, het komt van alle kanten. Ja, nee, van alle kanten. Hè. Het komt van jezelf. Je legt jezelf een druk op. Je hebt zelf een doel gesteld. En dus dat is al een stukje druk om dat doel te halen van buiten. Wij hadden natuurlijk met het Nederlands hockeyteam, ja, waren we altijd zwaar favoriet. Dus dat is het helemaal natuurlijk. Oh, jullie gaan wel winnen. Ja, en dan nogmaals, op het winnen en verliezen heb ik geen 100% invloed op. En het gevaar is dat je daarop gaat focussen. Ik moet winnen. En natuurlijk wil je winnen. Er is niemand die het veld ingaat en zegt, vandaag ga ik eens lekker verliezen op de Olympische Spelen. Nee. Dus je hoeft er niet eens over te praten. Hè. Je moet je bezig zijn met zeker van invloed 1. Daar ben je zelf. Je eigen focus, je handelingen, je taak. Ja, waar focus je dan op? Ja, dan focus je dus op je eigen handelingen die probeer je te visualiseren, positief te visualiseren van, wat ga ik doen? Wat wil ik doen? En daarvan genieten. Ja. Hè? Dat zeggen ze ook vaak, genieten van. Ja, dat is makkelijker. Maar jongens, ga het veld in en geniet. Ja, maar dat is lastig als je van alle kanten, van je ouders, van supporters, van de bond, maar ook van de media krijgt horen, ja, maar jullie gaan toch wel winnen en jullie gaan daar eindelijk, bij ons was na 24 jaar lang, ga je eindelijk weer goud winnen. Maar je zei iets interessants. Je moet eigenlijk al die wedstrijd, of die race, van tevoren in je hoofd afspelen. En hem zo schetsen dat het goed gaat of zo. Ja, je moet de positieve. Ja, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek nu naar gedaan. Wanneer komt iemand in een flow en wanneer komt mensen niet in een flow? En een van de dingen is, je komt pas in de flow als je echt gefocust bent op het positieve. Ja. De positieve beweging. Zo zijn golfers bijvoorbeeld, die kijken alleen voor de wedstrijd alleen nog maar hun goede slagen terug. En voor een training kijken ze natuurlijk wel eens naar de slechte slagen. Maar voor een wedstrijd kijken ze alleen maar naar de goede slagen. Om een lekker gevoel te krijgen. Nou, ze zeggen zelfs, in het Engels zeggen ze, the body achieves what the mind believes. Stel voor dat jij allemaal foto's ophangt van wat jij wil worden, wat je wil bereiken, hoe je het gaat doen. Stel voor dat je die sprong, allemaal foto's, en je kijkt er elke dag naar. Mm-hmm. Heb je grotere kans dat het je gaat lukken dan als je alsmaar denkt waarom het niet zou lukken. Ja, ja. Dus je moet eigenlijk de negatieve gedachten ook, hè? Wat kan er allemaal misgaan, dat moet je echt even parkeren en wegstoppen. Precies, als je dat stemmetje, want het is een stemmetje in je hoofd, ik weet niet of Nicolien dat ook wel, stemmetje in je hoofd, dat is zo irritant, van het zal toch niet fout gaan, hè? Die scheids zal toch niet weer tegenfluiten. Ja, dan ga je de finale in, of de wedstrijd in, met angst. Ja. En dat is toch wat vaak gebeurt. Dat stemmetje zegt iets, het zal toch niet fout gaan. En dan, als je stemmetje voelt, moet je meteen terug, stop, waar heb ik 100% invloed op? Wat ga ik doen? Ja. Hoe ga ik het doen? Je moet in ieder geval ervoor zorgen dat je niet een soort van discussie meer hebt met jezelf. Nee, dat moet je uitschakelen. Ja, Nicolien, hoe deed jij dat? Ja. Nou ja, het klinkt allemaal inderdaad heel makkelijk en mooi. Maar ik heb ook alles ervaren, zeg maar. Hè, het visualiseren, wat je heel veel doet. Wat ook bekend is bij topsporters, dat ze natuurlijk perfectionistisch zijn. Dus altijd inderdaad kijken, wat kan er beter? Dus inderdaad, als je video-analyses doet, dan kijk je eigenlijk met name naar wat er niet goed ging. Ja, dat zijn niet de goede voorbereidingen, inderdaad. En soms moet je ook meer op gevoel gaan. Hè, want je kan overanalyseren, maar ik heb ook nog wel het idee van, af en toe is het gewoon eens, waar gaat je gevoel naartoe? En proberen spanning onder controle te houden. Je kan van alles tegen jezelf zeggen. Mm-hmm. Maar soms gaat de spanning met je op de loop. En dat heb ik heel erg ervaren voor Vancouver. Ja. Inderdaad, negatieve gedachten. Daar zijn trucs voor, hè, om je hartslag onder controle te houden. Om je ademhaling weer terug naar de basis te krijgen. Maar als het zo op de loop bij je is, dan werkt dat dus blijkbaar ook niet. En wat voor mij dan weer werkt, en zo geldt het natuurlijk voor iedereen anders. En Mark komt uit een teamsport, dus die zal helemaal ervaren dat de ene speelster er zo mee omgaat en de ander zo. Maar wat voor mij heel erg belangrijk was, om in het hier en nu te zijn. Dus gewoon mijn warming-up die ik altijd deed, op die home trainer zitten. Van de home trainer rustig richting ontbijt. En vooral niet groter gaan denken. Want ik moest 10 runs doen, wilde ik op het podium eindigen. Mm-hmm. Nou, moet jij kijken wat er in 10 runs allemaal kan gebeuren. Mark zei het al, invloeden van het weer. Nou, daar hebben wij dus niet eens een vierkant veld, maar de piste, die omstandigheden die veranderen gedurende de wedstrijd. Ja. invloed op je concurrentie heb je niet. Dat is een feit. Maar gedurende de wedstrijd, stap voor stap, uiteindelijk naar een eindresultaat komen, dat heeft voor mij geholpen om in ieder geval de rust te bewaren en het overzicht. En ja, wedstrijdspanning, laten we eerlijk zijn, dat is sowieso aanwezig. Ja, die is er heus wel. En heftig ook. Ja, nou maakt de NOS op dit moment een vierluik over mentale problemen onder sporters. Oud-schaatser Stefan Groothuis bijvoorbeeld, die leed aan depressie. Die zegt dat de begeleiding van sporters met mentale problemen, en die mede wordt veroorzaakt door druk, dat die nog steeds waardeloos is. Hoe zie jij dat, Nicolien? Ja, waardeloos vind ik lastig. Kijk, als Stefan dat zo ervaart, hè, die zit misschien ook vol in nog in de sport, dat weet ik dus niet. Maar ik denk dat dat ook weer per persoon verschilt. En dat is een beetje een dooddoener op dit moment, als ik dat steeds zeg. Maar ja. Mijn ervaring is, ik heb 2 keer met een sportpsycholoog gewerkt. De eerste keer dacht ik, ik had er niet veel aan, want die sportpsycholoog zat heel erg in een gecontroleerde sport. Die kwam daaruit en die kon zich lastig verplaatsen in een outdoor sport zoals snowboarden. Hè, waarbij je dus niet een kleedkamer hebt, een warming-up kan doen en dan rustig eens een keer naar de piste gaat. Dat is allemaal op de piste. Allemaal op 3000 meter hoogte, zeg maar. Dus daar had ik moeite mee. Was ik blij dat ik afscheid had genomen. Vervolgens heb ik voor Sochi iemand gehad. En toen voelde ik dat ik eigenlijk veel te diep ben gegaan en veel te afhankelijk werd van de persoon. En een sportpsycholoog studeert 4 tot 6 jaar voor het vak. Ja. Maar soms heb je als sporter gewoon genoeg aan hoofdstuk 1. Dus wat ik niet 6 jaar lang alles op je bij je neerleggen. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, dat sporters met elkaar praten. En dus talenten met oudere sporters. En dan moet je ook kijken, hè, naar de mix van karakters. Klopt dat? Ja. Sta je er hetzelfde in? En een oudere sporter heeft alles al lang meegemaakt. Ja. En een jongere sporter denkt, ik sta hier voor het eerst. En als je dan met elkaar in gesprek gaat en tips kan geven, en diegene doet er ook wat mee. Zo heb ik nu een 16-jarige snowboarder, echt een groot talent. En Jury kan echt, ook al ben ik op afstand, mijn tips gelijk in de praktijk neerleggen. Ja, precies. En dat is natuurlijk te gek. Ja, Mark Lammers, deze tijd en deze generatie vraagt om een andere manier van coaching ook. Hè? Dat is ook iets waar jij mee bezig bent. Ja, en ik denk ook wat Nicolien zegt, je moet het niet bij een psycholoog zoeken. Ik denk dat je echt gewoon veel meer uit de sport zelf, mensen die ervaring hebben, kunt gebruiken. En je zit natuurlijk in een teamsport, het is natuurlijk een stukje makkelijker. Hè? We hadden Fatima Marere de Mello in ons team. Ja. En als die merkte dat de spanning te hoog was, ging ze grapjes maken en was het altijd lol. En dan zie je dus ook dat je gewoon, ja, het moet een normale dag zijn, maar dat is lastig. Maar dan kan zo'n speler natuurlijk daarbij helpen. En wij zeiden ook altijd bijvoorbeeld, je moet eigenlijk het zien, zo'n finale moet je zien als een Sinterklaasspanning. Ja. Yes, hij komt eraan. Geweldig, leuke dag, de finale komt eraan. En dan zeg ik, ja, dat is makkelijk gezegd. Ik sta stijf van de spanning. Nou, sinds wij Sinterklaasspanning maakten en Fatima die gooide een grap in of ging een beetje lachen, gingen we ontspannen en de schouders gingen naar beneden. Ik heb een keer een finale meegemaakt, 2004 op de Olympische Spelen. En daar zag je aan de hartslagen en je zag aan de houding bij het volkslied. De speel stond allemaal zo te zingen. Met de schouders omhoog, helemaal strak. We hebben geen bal geraakt, we hebben slechts een wedstrijd gespeeld ooit. Ja. En 4 jaar later zie je ze allemaal lachen, knipogen naar thuis doen. Ontspannen, relaxed. Maar er komt ook zo'n Fatima en Minke Boy, die hebben er ook van geleerd. Ik had ervan geleerd. En dan zie je dat je relaxed erin gaat. En dus ook die jonge spelers meeneemt. Van, we gaan ervan genieten. We gaan er een feest van maken. Het is finale, man. Leuk. Ja. In plaats van, oh jee, finale. Het zal toch wel lukken. Het zal toch wel moeten. Sinterklaasspanning. Sinterklaasspanning, ja. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Door de woningnood raken ouders na een scheiding thuisloos. En de kinderen dus ook. Dat je die op deze manier eigenlijk in de kou laat staan, dat vind ik niet acceptabel. De rechten van het kind worden geschonden. Ieder kind heeft het recht op onderdak en ieder kind heeft het recht op bescherming van zijn gezinsleven. De gemeente zou moeten helpen, maar geeft niet thuis. Ja, jammer dan. Zoek maar een plekje bij de daklozenopvang. Alleenstaande gezinnen op straat. Op NPO Radio 1. Ik ben niet urgent genoeg. Zondagavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Grootsleven voor weinig.

Ook in zijn eigen partij is kritiek op het leiderschap van Johnson. Reddingswerkers in Marokko zeggen dat ze nog 3 à 4 meter verwijderd zijn van het jongetje dat vastzit in een put. Hij viel er bijna 70 uur geleden in en zit vast op een diepte van 35 meter. Via slangen krijgt het jongetje van 5 water en zuurstof. Reddingswerkers hebben parallel aan de put een gat gegraven en van daaruit graven ze naar hem toe. De laatste meters gebeuren met de hand uit angst voor instortingsgevaar. Het weer bewolkt, soms motregen bij ongeveer 8 graden. Aan zee waait het flink. Vanmiddag trekt regen over het land, mogelijk met wat natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag vooral in het noorden regen en dan wordt het ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Er staan 2 files, eentje met 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort-West 5 kilometer. Ligt daar piepschuim op de weg, de linker reishok is dicht. En er is olie gelekt op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Bees en knooppunt Eveningen. 5 minuten vertraging, 2 reishokken zijn dicht. Ster. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühle Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemühle.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht? Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol. Erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen. Echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. De wereld veroveren? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Oh, wat een uitzicht! En dan moeten de bergen nog komen, schat. In een OAP-bus zie je meer. Dus stap in en ontdek het beste van Europa. Excursies, rijke cultuur en prachtige natuur. Vind je busreis op oap.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Bij OAT zit je goed. Bestel nu de gratis reisbrochure op oap.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur en zo net sprak ik met de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het vooruitzicht. Straks om 1 uur natuurlijk. Met Nicolien Sauerbrei en spraakmaker Mark Lammers over de druk die er op Olympische sporters ligt. De komende weken zullen we zien of dat veel invloed heeft op de prestaties van onze sporters. Nu iets heel anders. Economisch dakloze alleenstaande ouders krijgen vaak 0 op request bij de gemeente voor een dak boven hun hoofd. En de kinderen zijn daar dan de dupe van. Dat stellen onze collega's van Pointer, dat onderzoek onder gemeente heeft gedaan. En samen met sociaal advocaat Else Wijzenveld en onderzoeksjournalist bij Pointer Benjamin de Bruin praten we over de gevolgen van het soms schrijnende gemeentebeleid. Ja, Benjamin, wat gebeurt er op het moment als je gescheiden bent, je hebt 2 kinderen en je staat op straat? Waar kan je dan naartoe? Ja, dan kun je eigenlijk nergens naartoe. In slechte gevallen. We hebben bij Pointer heel veel tips gekregen van mensen die dan van adres naar adres gaan. Ze gaan bij familie of vrienden slapen. Dat is met kinderen al niet een ideale situatie. En dan uiteindelijk is dat netwerk ook uitgeput. Ja. Dan kunnen ze niet meer naar een ander adres. En dan gaan ze bijvoorbeeld naar een camping. We hebben iemand gesproken die daar 5 maanden in een toolcaravan heeft geslapen met 3 dekens over zich heen tijdens de kerst. Ja. Else Wijzenveld, economisch daklozen worden gezien als zelfredzame mensen zonder dak boven hun hoofd. Dat is eigenlijk wat je het heel erg kort samenvat. Jij als advocaat staat veel van hun bij. Schets hun situatie eens. Ja, het is precies wat Benjamin zegt eigenlijk. Dat zie ik ook in mijn praktijk. Dus mensen proberen eerst wat te logeren, her en der. En als dat op een gegeven moment niet meer kan, ja, dan gaan ze of naar de gemeente en vragen daar om dakloze opvang. Maar die wordt dus ook vaak geweigerd. Want ze zeggen, ja, je bent verder niet ziek. Ja. Ga het maar oplossen. Je hebt ook nog wel een uitkering. Maar ja, daar kun je natuurlijk geen woning van vinden. Dus het zijn in feite spoedzoekers. Je wil onmiddellijk een woning. Mm-hmm. Maar tenzij je een hele grote zak geld hebt, gaat dat niet lukken. Benjamin, we gaan even luisteren naar Eti. Die heb je opgezocht, hè? Moeder van twee zoons. Een tijd lang dus inderdaad op een camping. Laten we even luisteren. Nou ja, kijk uit, want de voortent heeft dus een lek. Ja, het hangt een beetje. Er zit een voortent bij en die hangt naar beneden, want het heeft hard geregend. En het, Bij elke regenval dan krijg je zo'n lek. En de voortent die heeft natuurlijk ook een paar klappen gehad met de wind. Dus die is ook ingestort. En als het wind, heb je natuurlijk keihard heen en weer. Nou ja, dat is wel lekker slapen, wat dat betreft. niet echt, maar je wordt gewoon wakker. En je wil eigenlijk niet wakker worden, laat ik zo maar zeggen. Want ja. Het is toch geen leven? Ja, Else Wijzenveld, wat doet het met mensen om zo lang in een, ik noem het even, instabiele woonsituatie te zitten, te leven? Nou ja, vooral de ontwikkeling van de kinderen wordt daardoor wel beschadigd. Komen zo op, ja. Want je gaat van de ene plek naar de ander. Je bent constant onzeker. Heel vaak weten ze dezelfde avond niet waar ze moeten slapen. Dus is constant stress en angst. Ja. En dat verlaagt de kansen van de kinderen. Maar brengt natuurlijk de ouder ook in een enorme stress. Want wat nou als je echt geen plek vindt? Ja. Dan heb je ook nog kans dat de kinderbescherming achter je aankomt. Ja. Nou hebben de meeste gemeenten zoiets als een urgent. Verklaring, hè, waarbij je dus een voorrang krijgt, zou kunnen krijgen op een sociale huurwoning, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Nou, die voorwaarden die verschillen heel erg per gemeente. En dan moet je denken aan medische redenen, kan dat zijn. Ja. Of je wordt je huis uitgezet door de verhuurder, of je hebt problematisch thuiswonende jongeren. Dat zijn allemaal voorwaarden. Else Wijzenveld, is het feit dat je alleenstaand bent met kinderen en geen huis hebt genoeg om voor zo'n urgentieverklaring in aanmerking te komen? Nee, helemaal niet. Dat is ook in het onderzoek gebleken, eigenlijk in de meeste huisvestingsverordeningen gezegd dat geen reden is voor urgentie. Vroeger was het wel zo. Bijvoorbeeld in Amsterdam een aantal jaren geleden stond gewoon nog in de verordening dreigende dakloosheid met kinderen is een reden. Maar de laatste jaren niet. Dat is eruit gehaald. Ja. Uit die voorwaarden. Benjamin, en bovendien blijkt uit jullie onderzoek dat ook bijna 2 op de 3 gemeenten alleenstaande dakloze ouders geen voorrang geeft op een sociale huurwoning, omdat de andere ouder, dus degene bij wie ze zijn weggegaan, van scheiden, omdat die wel een woning heeft. Dus dat is nog een drempel die het moeilijker maakt om snel een woning te vinden. Ja, dus we hebben al die regels van alle gemeenten in Nederland op een rij gezet, samen met Ninja Verrijd van Gescheiden Wonen. En dan inderdaad heel vaak zeggen ze, als het kind dan naar de andere ouder kan, als hij daar kan slapen, kan wonen, dan krijg jij geen urgentie. Maar dat is dan, zegt onder andere Els Wijzenveld en ook Defence for Children en de kinderombudsvrouw, dat is in strijd met de rechten van het kind. Want een kind heeft recht op contact met beide ouders. En dakloosheid of een armoedesituatie mag niet de reden zijn dat zo'n kind een van zijn ouders niet meer ziet. Ja. En bovendien is het een beetje een rare redenering. Want die ouders zijn niet voor niks voor een lol uit elkaar gegaan, toch? Dus waarschijnlijk is er een situatie die zo is dat die kinderen helemaal niet terug kunnen of willen naar die ouders. Even terug. En het probleem is dus dat ze kunnen niet in de opvang terecht. Nee. Maar ze krijgen ook geen voorrang voor een sociale huurwoning. Dus daar zit een enorm gat tussen waar zij in terechtkomen. Ja, en daar kom je aan de rechten van het kind, want die hebben gewoon het recht op een dak boven hun hoofd. Even teruggaand naar de situatie van Eti. Zij wonen dus in die caravan, Benjamin. Dus dan wordt kinderen eigenlijk verplicht ook te kiezen, hè? Tussen wonen in een caravan. Ja, of terug niks te kiezen. Of terug naar die vader die ze op straat heeft gezet. Ja, precies, want Eti zei van, ik ga mijn kinderen hier niet meer, zeker in de winter, dat kan echt niet. Nee. In de zomer ging het nog, maar in de winter kan dat niet. En toen zijn die kinderen dus inderdaad weer naar haar ex gegaan. Ja, naar haar ex, die ze aanvankelijk alle 3 op tafel op straat had gezet. Ja. Koffertje gepakt en doei. Ja, precies. Die vertelt dat ze dat haar ex de sloten had veranderd en een koffertje voor de kinderen neer had gezet. En zoek het maar uit. Ja. De rechten van het kind, daar hebben we het eigenlijk over, worden op dat moment dus niet meegewogen. Terwijl dakloosheid vooral hen dan treft. Zijn gemeenten hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Je zou ook kunnen zeggen, Else Wijzenveld, de lijsten van mensen met urgentie zijn al heel lang. Er is een ongekende wooncrisis op dit moment. En als kinderen bij een van de ouders terecht kunnen, ja, dan moet dat maar. Nou, ik denk juist in een wooncrisis, als je ziet dat er steeds meer gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen dakloos worden, dat je juist als gemeente een taak hebt om dat op te lossen. Omdat niet helpen bij dakloosheid eigenlijk een hele ernstige schending is van rechten van kinderen. Ja. En dan eventjes de kinderen bij de vader droppen. Ja, daar kijk je dan helemaal niet naar het belang van het kind. Want wat je terecht zei, want er is een reden voor dat hij niet meer bij de vader woont. Of soms is het ook zo dat het verdeeld is. En ja, als je dan naar het belang van het kind kijkt, dan ga je niet dat kind als een postpakketje eventjes ergens anders brengen. Hè? Nee. Soms wordt er ook gezegd, het kind kan wel even bij oma. Het kind kan wel even bij in een pleeggezin of bij kennissen. Even in een pleeggezin. Ja, dan denk ik, het is geen postpakketje. Het is een kind. Nee. En juist een kind heeft meer stabiliteit en bescherming nodig. En daar heeft de overheid echt een taak. Ja. Mark Lammers, ook een kind van gescheiden ouders, toch? En ook op jonge leeftijd in een hele onprettige situatie terechtgekomen. Ja, het klopt. Ik was 12 jaar en mijn moeder had geen baan en mijn vader was zijn baan kwijt. Ze zijn uit elkaar gegaan. En als we toen geen sociale huurwoning hadden, dan was ik ook op straat geëindigd. Dus het raakt me wel dat nu zo slecht geregeld is. En ja, weet je, ik heb ook een tijd gehad als mijn moeder, die is naar de secte Bhagwan gegaan. Dus die was in India. Toen moesten wij bij mijn neef en nichtje slapen. En ik sliep vaak bij mijn trainer coach van de hockeyclub. Ja, dat was echt een tijd waarbij je van de een naar het andere ging. En dat geeft geen zelfvertrouwen. Dat geeft geen balans en geen zekerheid in je leven. En ik weet nog goed dat met mijn zusje elke keer, dan moesten we daar slapen, dan daar. Ja, dat is gewoon niet te doen. En het is echt schrijnend dat het nu zo is dat je. En gelukkig hadden wij dus nog een huis. Hè? Mm. Dus mijn moeder had de krantenwijk, 's ochtends om 4 uur. En dan was ze om 7 uur thuis. En dan konden we nog gewoon, wij sliepen. En hadden nog een normaal huis, een dak boven ons hoofd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En dat heeft me ook heel veel geholpen ook om uiteindelijk door te groeien. Ja. Else Wijzenveld, waarom is eigenlijk die voorwaarde uit die urgentieverklaring, dat je alleenstaande ouder bent, economisch dakloos, waarom is dat eruit gehaald uit die voorwaarden? Ja, er zijn natuurlijk steeds minder woningen. En dat is eigenlijk ook zo bij de opvangplekken. Dan zegt zo'n gemeente, ja, er zijn minder plekken, het wordt schaars, dus we gaan de kraan dichtdraaien. Ja, ja, maar dat is een verkeerde benadering. Zo praktisch is er geredeneerd eigenlijk. Ja, zonder dus oog voor de belangen van het kind. Benjamin, of gemeenten verantwoordelijk zijn hiervoor, dat vroeg jij ook aan Marielle Bouwman van Defence for Children. Laten we even luisteren. Maar is de gemeente dan verantwoordelijk voor die rechten van het kind? De ouder is als eerste verantwoordelijk, ook voor het bieden van een toereikende levensstandaard, waar het recht op onderdak ook onder valt. Maar op het moment dat ouders dat niet aankunnen, dan moet de overheid ingrijpen en de ouders ondersteunen, zodat zij die verantwoordelijkheid. Ja, en daar zit eigenlijk de crux, hè? Want gemeenten zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn als mensen zelfredzaam zijn. Maar dan kom je in de discussie waar gemeente en ouder niet hetzelfde over denken. Want die ouders die denken, ik ben helemaal niet zelfredzaam, ik kan geen huis vinden, het lukt allemaal niet. Ja, hoe kom je daar dan uit? Want dan intussen blijft er dus een groep niet zelfredzame mensen met kinderen en dakloos. Ja, daar kom je dus heel vaak niet uit. Of je belandt in situaties die je absoluut niet wil, zoals op zo'n camping. Daar kom je niet uit. Nee, Else Wijzenveld, hoe zou je daar wel uit kunnen komen? Nou, ik denk er is maar één weg om eruit te komen. En dat is om de rechten van kinderen echt serieus te nemen. En ook het recht op opvang echt te erkennen. Misschien moet je daar zelfs een noodwet voor aannemen. En niet in het kader van mensen met een handicap of wat dan ook. Maar gewoon, wij hebben hier een woningcrisis. Wij hebben hier dakloze gezinnen. En die hebben een onvoorwaardelijke aanspraak op opvang. Ja. Want het heeft een reden dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft. Ook al zijn er ouders. En kinderen zijn zo kwetsbaar. Ouders kunnen ook soms slecht omgaan met kinderen. Ja. Wie is verantwoordelijk? De staat. Ja. Dus als staat kun je niet gaan zeggen, ik sta erbij en ik kijk ernaar terwijl die kinderen dakloos zijn en van de ene plek naar de andere gaan. Of, wat we straks gaan krijgen, dat ze gewoon op straat gaan slapen. Ja. Er wordt te veel geredeneerd vanuit de ouders eigenlijk nog steeds. Hè? Je moet kijken naar het kind natuurlijk, want die kan er niks aan doen. Ja. Nou is er wel, er gebeurt wel wat, want Amsterdam heeft bijvoorbeeld sinds dit jaar een puntensysteem, ja, voor die urgentieverklaring, waarbij relatiebreuk met kinderen wel wordt meegewogen. En dat duidt toch wel op een soort van voortschrijdend inzicht, of niet? Ik hoop dat dat verder blijft voortschrijden. Maar wat ik zeg... Wat zou dan nog schrijdender kunnen zijn? Ik bedoel, kinderen, minderjarigen, moet toch gewoon urgentie 1 zijn? Dat die, en wat is dan nog in die puntentelling erger dan? Het systeem is eigenlijk zo, met je krijgt eigenlijk punten voor hoe zielig je bent. En aan de hand van die punten maak je meer kans op maar een sociale... Maar wat is er nog zieliger? Ik bedoel, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoeveel punten je dan hiervoor krijgt. Als de ouders drugsproblemen hebben of zo erbij nog. Ja, het is het verdelen van de schaarste. Dus ze hebben veel te weinig woningen. En ze denken van ja, dan maar aan de mensen die het allerhardst nodig hebben. Maar inderdaad, ja, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Dat veel schrijnender dan dit kan niet. Nee, dan kinderen op straat, dat is het ergste wat we hebben in Nederland, denk ik. Is er eigenlijk een beeld van, Else Wijzerveld, hoe groot dit is? Hoe groot deze groep is die hier in terechtkomt? Nee, er is wel onderzoek gedaan naar welke mensen geen toegang hebben tot huisvesting. En daar staan inderdaad de moeders met kinderen als spoedzoeker, als kwetsbaarste groep, helemaal onderaan. Dus daar geef ik je helemaal gelijk. Maar de CBS-cijfers bijvoorbeeld, daar staan ze niet in. Nee. Want ze zitten en niet in de opvang en ze worden gewoon niet gezien. Nee, precies. De registratie laat het hier afweten. Dus kun je het ook niet helemaal meten. Nee. Maar in orde van grootte? Ook niet. Geen idee. Nou, het aantal daklozen zit, dacht ik, rond de 40.000. Maar dat, ja, ik vind maar het daar worden lastig. Ze niet in meegereden. Nee. Maar de Edes heeft een coöperatiemonitor gedaan. Dus bij al hun leden, bij alle wooncoöperaties, hebben ze uitgevraagd wat een reden is voor dreigende of dakloosheid. Ja. En daar is in 60% van de gevallen is scheiding een reden. Dus dat geeft wel aan hoe groot het is. En Defence for Children bijvoorbeeld, die heeft nu 60 zaken op jaarbasis over dit onderwerp. En een paar jaar geleden hadden ze die zaken niet, zeggen ze. Ja. Goed, misschien een mooi thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, toch? Ja. In ieder geval bedankt beide, Benjamin De Bruin en Else Wijzerveld. De uitzending van Pointer, zeg ik nog even, is aanstaande zondag om 7:00 te horen op deze zender, Radio 1. Dank jullie wel. Dank je wel. Een nieuwsupdate via de NOS. Minister Adriaansens van Economische Zaken gaat in gesprek met nachtclub-eigenaren die op zaterdag 12 februari tegen de regels in de deuren willen openen. Dat zei ze voor het begin van de ministerraad. Ik begrijp de frustratie. Ik begrijp dat als er heel veel ruimte nu wordt gegeven en nachthoreca is natuurlijk altijd, nou ja, echt best wel heel erg lang de dupe van deze maatregelen. Dus ik begrijp die frustratie. Ik ga maandag praten met een aantal mensen, eigenaren van locaties en de mensen die daar werken. En ik hoop dat we met elkaar snel tot een beetje stappen kunnen komen. En dat we het onder controle kunnen houden op een verantwoorde manier. Maar u gaat met hen praten. Wat is dan de boodschap die u hen mee kan geven? Want uiteindelijk wordt het hier besloten natuurlijk. Het wordt hier besloten. 15 februari hebben we een nieuw meetmoment. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Tot die tijd gaan we ook niet de regels veranderen. Ook dat hebben we afgesproken met elkaar. Maar wat ik vooral wil begrijpen is hoe zij denken dat we verantwoord daarna stappen kunnen nemen. En daar hebben ze gedachten over, dus die ga ik horen. Als zij overgaan, dan riskeren ze een boete. We hebben met elkaar afgesproken dat we de regels handhaven. En dat wordt ook met de burgemeesters en politie ook, die doen daar het nodige in. Dus regels zijn regels. Ja, precies. Gesprek oké, maar het wordt wel gehandhaafd. We gaan maandag praten en 15 februari is het weegmoment en dat hebben we met elkaar afgesproken. Goed, we gaan het zien. Minister Adriaansens van Economische Zaken gaat dus in gesprek met nachtclub-eigenaren die op zaterdag 12 februari de deuren willen openen. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is vrijdag en dan is het altijd de dag der ontknoping. En die gaan wij beleven met Niels Lubbingen uit Steenwijk. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, ja, dankjewel. Net begonnen met een nieuwe baan met brandveiligheid en rookmelders. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, ik werk sinds januari bij een bedrijf in Zwolle. En wij zijn een van de marktleiders op het gebied van rookdetectering, vluchtpreventie in woongebouwen. Ja. Dus een mooie tak van sport. Ja. Gebeurt veel. Ja, een mooie tak van sport. En u houdt ook van natuur, fietsen en wandelen. Ja, dat doe ik ook graag inderdaad. Nou, hartstikke goed. En het nieuws volgen natuurlijk. En dat moet dan weer gaan leiden tot een overwinning in deze Nationale Nieuwsquiz. Gisteren is de hoogste uitslag tot nu toe deze week neergezet. 72 puntjes neergezet door Koen Cornelissen uit Hazerwouderdorp. En daar moet u dan overheen gaan. Dat gaan we proberen. Oké, komt-ie aan. Nou, de pijn bij de leenstelselgeneratie zit erbij dat je eigenlijk gewoon net pech hebt gehad. Nou, waarschijnlijk bijna met een ton studieschuld eindigen. En dat is natuurlijk de reden dat dit protest er ook gaat zijn. Ik vind dat wij echt met een maatschappelijke achterstand beginnen. Nou ja, niet heel boos, maar ik wil gewoon een stupie. Ja, ik hoop dat we hier zaterdag duizenden studenten gaan zien die zich hier allemaal verzamelen om te strijden voor die eerlijke compensatie. Oh, ben je heel boos? Ik ben heel boos! Ja, de pechgeneratie noemen ze zichzelf. De studenten die te maken kregen met het leenstelsel en nu soms torenhoge schulden hebben. Vraag 1, dat leenstelsel wordt afgeschaft in 2023. Maar de 1000 euro compensatie vinden de studenten te laag. Waar komen ze morgen in actie? Oeh, waar? Ja. Ze gaan protesteren in Den Haag, volgens mij. Nee, in Amsterdam. Minister Dijkgraaf heeft al aangegeven dat hij snapt dat de studenten ervan balen, maar dat hij het bij 1000 euro zal houden. Vraag 2. De LSVB rekende uit hoeveel de leenstelselstudenten hebben gemist ten opzichte van de studenten die 300 euro basisbeurs kregen. Om welk bedrag gaat dat? 14.000 euro. Ja, 14.000 euro. Sommige studenten zijn ver boven dat bedrag uitgekomen en kampen met tienduizenden euro's aan schuld. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. The next two nights are going to be the coldest nights of the season so far. We are dealing with one of the most significant icing events that we've had in the state of Texas in at least several decades. I can tell you from sidewalk to street to grass, it's all a solid sheet of ice. For me, I'm kind of just sticking around the house where it's safe. Een horrorwinter in delen van de Verenigde Staten dus. Vraag 3. Door de sneeuwval en ijsvorming zitten 100.000 Amerikaanse huishoudens zonder wat? Zonder stroom. Ja, zeker. In Tennessee en Texas heeft zich een dikke laag ijs gevormd op de elektriciteitskabels. Vraag 4. Het zuiden van Amerika heeft ook te maken met grote overlasten door het weer. Daar niet door sneeuw, maar door wat wel? Extreme regenval. De regen, ja, in Alabama, Georgia en South Carolina wordt gewaarschuwd voor plotselinge overstromingen. We gaan verder met vraag 5, dat is weer een fragment. Maar nu willen we weten, wie is dit? Je kan niet altijd uitsluiten dat een wapen wat je primair defensief verstrekt, dat ook offensief wordt ingezet. Maar laten we ook eerlijk zijn. Maken we ons nou zorgen van een grootschalige aanval van Oekraïne op Rusland? Ik geloof het niet. Wie was dat? Dat was Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra, ja, de minister van Buitenlandse Zaken, ging gisteren in debat met de Tweede Kamer over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Vraag 6. Inmiddels zeggen de Amerikanen dat ze hebben ontdekt hoe Rusland een aanval op Oekraïne wil legitimeren. Wat zouden de Russen daarvoor hebben gemaakt? Dat heb ik gehoord, maar dat ben ik even kwijt. Een nepvideo of film. Ja. En daarin is een aanval van Oekraïne te zien, inclusief doden en vernietiging, waarna een reactie van Rusland dan legitiem zou zijn, is de gedachte. Goed, we zijn beland bij vraag 7. En daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Ik ben nooit helemaal vol gas kunnen gaan. 3. En dus vind ik het wederom tijd voor een wissel. 2. Verder dan de nummer 2 heb ik mijn club niet gebracht. 1. Aan het einde van dit seizoen stop ik als trainer van PSV. Die naam wil even niet binnenschieten. Roger Smit zochten wij, de trainer die dus gaat vertrekken bij PSV na dit seizoen. Even kijken, de factor na deze eerste ronde is 4. En dat betekent dat u 19 vragen goed moet hebben. Dat klinkt als een uitdaging. Ja, dat is het ook. We gaan eens kijken of dat gaat lukken. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Burgemeester Abu Taleb zegt nog geen vergunning te hebben afgegeven voor de ontmanteling van welke brug? De hef. Dat is goed. Minister Wiersma trekt miljoenen uit voor het installeren van wat voor meters in schoolklassen? CO2-meters. Dat is ook goed. Welk bedrijf is met 18 miljard winst de coronacrisis helemaal te boven? Pas. Shell, de Britse premier Johnson, ziet hoeveel van zijn mensen opstappen? 4. Ja. Welk land plaatste zich gisteren voor de finale van de Afrika Cup? Dat was Egypte. Zeker. Hoeveel IS-vrouwen heeft Nederland in het diepste geheim teruggehaald uit Syrië? 5. Dat is goed. Op de foto's van welke telescoop zijn meer dan 1000 nieuwe mini-planeten ontdekt? Pas. Hubble. Welk Kamerlid gaat de parlementaire enquête naar het toeslagenschandaal leiden? Dat is Salima Belhaj. Belhaj is goed. Welk land probeert onder meer met het ontbinden van de tuchtkamer Europese ruzies bij te leggen? Polen. Dat is goed. Welke vrouwelijke schaatser is onze grote favoriet voor de winterspelen? Dat heb ik opgeschreven. Dat is... Irene Schouten. Ja, Irene Schouten. U had het opgeschreven, maar het duurde toch even. Vraag 15 hebben wij nog liggen. Welke ster at 25 jaar lang elke dag alleen maar gestoomde groenten en gegrilde vis? Ja, dat was Victoria Beckham. Victoria Beckham, ja. Je moet er maar zin in hebben. In ieder geval telt hij niet mee voor de eindscore. En na 19 vragen dat niet ging lukken, dat hadden we al wel door. Hè? Ja. 32 puntjes is de einduitslag. En dat is een score waar je helemaal niet voor hoeft te schamen, hoor. Gelukkig maar. 72 punten. Dat was dan in ieder geval duidelijk, Koen Cornelissen uit Hazerwoude-Dorp. Je bent de winnaar deze week. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je krijgt €300. Wat ga je daarmee doen? Ik neem een abonnement op de krant. Een abonnement op de krant? Oké. Ja. Kan ik het nieuws nog beter volgen? Ja, precies. God, dat hoor je niet vaak meer, dat mensen een abonnement nemen op de krant. Welke krant wordt het? Het NRC. NRC, oké. Nou, veel leesplezier alvast dan. Dankjewel. Even kijken, ik dank ook onze gasten hier aan tafel. Else Wijzenveld en Benjamin De Bruin voor jullie aanwezigheid. Goed dat jullie er waren. En natuurlijk spraakmaker Mark Lammers. Straks dus de openingsceremonie in Beijing. Hè. Mark, ga je kijken eigenlijk? Hou je ervan? Heeft het jou... Winterspelen minder dan zomerspelen. Ja, maar alle sporten volg ik wel. En ik kijk er wel naar uit, ja. Ja. Je hebt ook in dat Vogelnest, hè, het stadion waar die ceremonie plaatsvindt, net als in 2008 gestaan. Krijg je al dat spektakel dan eigenlijk een beetje mee? Hoe komt dat binnen bij de sporters? Ja, zo'n opening is indrukwekkend. Weet je, je weet hoeveel miljoen mensen er kijken. En wij met hockey konden vaak niet meelopen in de opening, omdat wij de tweede dag altijd het toernooi al begint. En de laatste dag is al de laatste dag van de Spelen. Dus wij maken dat betreft niet zoveel mee. Je moet er 2 weken lang gefocust blijven. Ja. En ga je veel kijken ook de komende tijd? Welke sport vind je leuk om te volgen? Ja, natuurlijk sowieso waar we succesvol in zijn, het schaatsen. Maar ik vind ijshockey geweldig. Ik vind de teamsporten toch wel het meest aantrekkelijke. De ijshockey vind ik altijd heel mooi. En voor de rest gaan we natuurlijk naar shorttrekken kijken. Ja, oké. Okay. Veel kijkplezier dan. Zometeen Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen gaat er met de hoogste militair bij de NAVO. Dat is een Nederlander. Zijn naam Rob Bauer. Zometeen in Sven op 1. Na het nieuws met Juri Stubenitski. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een heel erg mooi weekend. KRO en CRV. NPO Radio.